الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا, چاہے اپنی مادری زبان میں ہی, چاہے اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, تو دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیا تو زیادہ اچھا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا, سحری افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوئی تھی, اب کھانا مسجد میں سامنے آ گیا, افطاری آ گئی, یہ کھا نہیں سکتے مسجد میں. اعتکاف کی نیت بھی کھانے کے لیے نہیں کر سکتے, بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے گی, اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ عبادت کر لے, ذکر و اذکار کر لے, مثلا کوئی 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے, اب چاہیں تو افطار کر سکیں گے, کھا پی سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. زیائے درود و سلام پیج نمبر 4, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 13, بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. مع شناخت بنے پہچان کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 8ویں شب ہے. عشر رحمت, رحمتیں لٹاتا ہوا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں چائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج کے مدنی مذاکرے میں بذریعہ حبیبین پاک وارثی کابینہ شیخوپورہ پنجاب ہمارے ساتھ ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا؟ بچنا چاہیے اس سے, بہتر نہیں ہے. بہرحال کفر وغیرہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں زاوی شیطان تعریف لی کے شہر وچن سب ارد کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر پائی اور ان کی نماز جنازہ کتنے پڑھائی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. جواب دیں گے ہمارے حاضرین ہے کوئی جواب دینے والا؟ مدنی شخصیات جواب دیں گے؟ اس میں دو ہیں، دو سوال بنتے، کتنی عمر پائی اور کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ چلیے جلدی جلدی جواب دیجئے. جی مدنی تربیت گاہ پہ میرا خیال یہ ابھی مطلب حاجی امین تو ہوتے ہیں بےچارے، آج شام سے لاپتہ ہیں، نظر نہیں آ رہے، شاید پیچھے مدنی شخصیت جو موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں. اصل مائک سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، دکھائیے نیچے سے دکھائیں. جی آپ کے پاس نیچے تیار ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ڈاکٹر اشتیاق احمد عطاری سردار آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 63 برس عمر پائی. جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز جنازہ کس نے پڑھائی یہ بھی کوئی بتا دے. یہ ساتھ ہی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، آپ ادھر دیکھیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ چلو پیچھے مائک دے دو، ادھر کوئی تیار نہیں ہو رہا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف رضا عطاری ہے، میں میاں چنوں سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کے سوال کا جواب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. کسی کے بتائے پر جواب نہیں دینا ہوتا، کتاب دیکھ کر نہیں دینا ہوتا. چلو پیچھے سے مائک دو مدنی شخصیات کو. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے، کرامات فاروق اعظم پیج نمبر 6 پر ہے کہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی کو تحفے ملیں گے کہ نہیں دونوں کو؟ بےچارے یار ان کا من تو ہوتا ہوگا. نیچے تو دے دیا ہے انہوں نے، نہیں پر والے کو بھی دینا چاہیے. جی جی انشاءاللہ. سلمان اتاری بارسلونا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچے کی ذہنی کمزوری دور کرنے کا کوئی روحانی علاج فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 786 بار 786 ٹائم اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر ایک بوتل پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے اور وہ پانی روزانہ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ اور سوتے وقت بچے کو پلاتے رہیے. نہ ایک تو صبح نہار منہ پلانا ہے ناشتے سے قبل، اور سوتے وقت یہ دو ٹائم پلانا ہے. ضرورت دوسرا پانی ملاتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل ذہن روشن ہو جائے گا. علاج کی مدت تا حصول مراد بیمار عابد پیج نمبر 43 پر یہ علاج لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے سر میں تیل ڈالنے کے کیا فائدے ہیں؟ کئی فائدے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ بکثرت استعمال اگر تیل کا کریں خصوصاً اہل علم حضرات تو ان کے لیے کافی فائدہ ہے. اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی, دماغ تر, حافظہ قوی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت تیل کو نوازتے تھے, خوب موقع دیتے تھے اپنا سر انور چومنے کا, اور اتنا کہ وہ آپ کی زلفوں مبارک سے تیل کے قطرے بازوں کا تشریف لاتے تھے, کندھے چومنے کی طرف لپکتے تھے. یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ مقتے سے مستفاد, تیل کی بوندیں نہیں ٹپکتی, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بادوں سے لگا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں قوت حفظہ, کمزوری کی بہت شکایت ہے, یادداشت, شاید اس کا یہ سبب بھی ہو کہ تیل نہیں ڈالتے. یہ اب مجھے احساس ہوا کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ اس طرح بھائی یعنی عام لوگ تیل نہیں ڈالتے. بال خشک رکھنا یا تو فیشن ہے, کیا ہے فیشن ہے نا, ہاں تو بس تو یہ فیشن نے تو برباد کر رکھا ہے. تیل نہیں ڈالنے کی وجہ حفظہ کمزور, پتہ نہیں کیا کیا دماغ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی اس سے. اچھا عورتوں میں بھی ہے, توبہ توبہ, تیل لگایا کریں, تیل لگایا کریں اور خوب لگایا کریں, یہ سنت سمجھ کر لگایا کریں. تیل لگانا تو سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل کثرت سے استعمال فرماتے تھے, اور کپڑا رکھتے تھے سر انور پر تیل لگانے کے بعد, تو کپڑا مبارک جو تھا وہ تیلی کے کپڑے کی طرح چکنا ہو جاتا تھا, سربند. الحمدللہ دعوت اسلامی میں بھی سربند کی ترغیب ہے, باندھتے کم ہیں, مدنی نام ہے ہمارا لیکن باندھنے والوں کی تعداد کم ہے, تو باندھنا چاہیے سربند بھی. الحمدللہ ایک تعداد ہے جو سربند باندھتی بھی ہے اللہ کی رحمت سے. امامہ ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا باندھتے ہیں ہم لوگ, تو وہ سربند کہلاتا ہے. یہ ہرا کپڑا میں تو باندھتا ہوں, ہرا ہو کوئی سا بھی رنگ ہو بھی نظر نہیں آئے گا. ہاتھ میں آ گیا پیچھے. یہ بھی دکانوں پہ ہم ملتا ہوگا باہر فضان مدینہ کے, آپ خریدنے والے بنیں گے تو ہر دکاندار رکھے گا, یہ خرید یہ نا بکری ہوگی تو بکے گا, تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو باندھ لو گے, ورنہ اپنا کپڑا بنانے میں تو دیر لگ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. زماد امیر اہل سنت بارگاہ کے دوار سے سوال زمادار ہے کہ فصل باندے دخاون کم کم حقوق ادا کرنا لازم دی, فضل بارگاہ کی زمین اور رہنمائی فرمائیں. انیس رائی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, عورت پر مرد کے کون سے حقوق ادا کرنا لازم ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی کرنا. فتح و رضویہ شریف میں کچھ اس طرح پیج فتح و رضویہ شریف جلد 12 پیج نمبر 380. عورت پر مرد کا حق خاص امور متعلقہ ہے زوجیت یعنی میاں بیوی کے ساتھ تعلق رکھنے والے معاملات میں. اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے. ان امور میں اس کے احکام یعنی شوہر کے احکام کی اطاعت اور اس کے ناموس یعنی شوہر کی عزت کی نگہداشت یعنی حفاظت عورت پر فرض اہم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آڈیو کال ہم چلا رہے ہیں اور ایک ہم ویڈیو چلا رہے ہیں اور اس میں یعنی چلائیے. سوال یہ ہے کہ اگر بچوں کی امی یہ خواہش کریں کہ آپ تو میری کبھی تعریف کرتے ہی نہیں تو ان کا یہ سوال کرنا کیسا یا ان کا اس خواہش کا اظہار کرنا کہ آپ میری تعریف نہیں کرتے؟ یہ خواہش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثنا تاریہ ہے. میں مدرسہ مدینہ طیبہ قانونی میں پڑھتی ہوں. میرا سوال یہ ہے جب بیوی اپنے شوہر کو فضول خرچی سے منع کرتی ہے تو وہ بولتا ہے آپ کماس سے لائی ہو یا اپنے محکمے سے لائی ہو, اس کے بارے میں مدنی پور اشارت فرما دیں. پوری بات سمجھ نہیں آئی. آپ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ کہیں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تعریف کی جائے, دوسرا یہ سوال جو کیا ہے مدنی منی نے وہ یہ کہ فضول خرچی کی کرے بچوں کے ابو اور ان کو سمجھایا جائے تو یہ ریپلائی ملتا ہے تم کما کے آئی ہو یا تمہارے میکے سے آیا ہے, تو یعنی میں کما کے آیا ہوں تو میں جیسے خرچ کروں. خلاصہ ان کے سوال کا اس طرح. دراصل وہ پہلے سوال کا جواب, ہر ایک کو حوصلہ افزائی کی خواہش ہوتی ہے. اب وہ اللہ کرے کہ وہ ذہن بن جائے اخلاص کا کہ کوئی تعریف نہ کرے, مطلب تعریف کرے تو اچھا نہ لگے, ایسا ذہن بن جائے. یہ یعنی کہ اخلاص کا ایک درجہ یہ بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں. اب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو اب اگر ہے معاملہ کوئی صحیح بات ہے تو اپنی زوجہ کی کسی صحیح بات میں حوصلہ افزائی کرنا, مثلا کبھی آپ کو لگا کہ انہوں نے کھانا اچھا بنایا تو کہہ دیا کریں کہ آج مزہ آ گیا کھانے میں, دل جوئی ہو جائے گی, آپ کا کیا جائے گا. اسی طرح بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ دنیاوی طور پر تو وہ ہوتے ہیں خوبیاں خامیاں, ظاہر دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو اس طرح آپ کا گھر اچھا چلے گا, ورنہ بھی لڑتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اچھا دوسرا مدنی منی ثنا اتاریہ کا سوال, اس میں یہ کہ وہ امی بچوں کے ابو کو بولتی ہے کہ تم فضول خرچی مت کرو تو وہ جواب دیتا ہے میرا ہے. تو اپنی جو بھی چیزیں ہیں نا وہ یوں تو اپنی ہیں لیکن حکم شریعت تو ہر معاملے میں جاری ہے نا. جیسے قرآن کریم میں کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو, اسراف مت کرو. تو آپ بولو کہ میں کما کے لاؤں, اب میں جو بھی کروں کھانا پینا جو بھی میرا انداز ہو آدھا کھاؤں آدھا پھینکوں تو یہ کیسے چلے گا. ولا تصرفو, تو اگر بچوں کی امی کہتی ہے اور آپ خدا نخواستہ واقعی فضول خرچی کرتے ہیں تو آپ کو تو بچنا ہی چاہیے, تو شریعت کو بھی مطلوب ہے کہ آپ فضول خرچی سے بچیں اور ایسے جواب نہ دیں کہ آپ کی رہنمائی کرنے والے کی دل شکنی ہو, اگر ایسا ہے کسی کے گھر میں تو, بلکہ کوئی رہنمائی کرے بھی نا تو اس کو شکریہ کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کرے, اگرچہ اس نے غلط رہنمائی کی ہو, تاکہ اب بھی اس نے غلط رہنمائی کی آپ حوصلہ افزائی کریں تو کل آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی کہ وہ آپ کی صحیح غلطی بھی بتا دے گا, ورنہ کیا کسی نے آپ کی رہنمائی کی, کسی نے اصلاح کی, آپ نے اس سے منہ چوڑا چڑھایا یا اس کو تڑپڑ جواب دے دیے تو آئندہ وہ خاموش رہے گا, اب وہ آپ کی جو غلطیاں ہوں گی نا وہ غلطیاں چلتی رہیں گی اور آپ نقصان میں ہو جائیں گے. میری اپنی عادت یہی ہے کہ میرے کو چاہے مطلب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ آج سے نہیں میری برسوں پرانی عادت ہے کہ وہ کوئی میری غلطی بتائے نا تو میں نے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اس سے لڑائی کر دی ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میاں برابر کان کھول کے سنا کرو جو کہا گیا ہوگا تم کو غلط سمجھے میں صحیح بولا ہے, تمہاری عمر کیا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے تم نے مطلب آنا شروع کیا ہے, ہمارا تو بچپن کا ماحول ہے ہم نے تو اتنا مطالعہ کیا اتنے علماء کی صحبت ہے تم نے خالی نام ہی سنے علماء کے ہم نے صحبت پائی ہے ہم کو سکھاتے ہو, اگر میں یہ باتیں کرنے لوں تو کیا ہوگا کورا رہ جاؤں گا, تو اپنی تو بالکل علم مزید علم مزید اور ملے اور ملے اور ملے, معلومات کی علم کی تقوی کی پیاس بجھنی ہی نہیں چاہیے, خوف خدا ملتا رہے عشق رسول ملتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے, مطلب ہم کما حق کو کوئی ہم نے تھوڑا علم حاصل کر دیا یا پا لیا یا چلو اگر علم تھا بھی تو بندہ بھولتا بھی تو ہے نا نسیان بھی تو ہے نا, تو میری تو میں نے کہیں ایک ایک مسئلہ بازو کا یعنی کہ میں مبالغہ کروں تو پچاس مرتبہ پڑھا پھر بھول جاتا ہوں, یہ بھی ہوتا ہے تو کوئی بتا دے تو اس سے میں تھوڑی لڑائی کروں گا یا اپنی انا کے لیے اس کی لپا تھوپی کر دوں گا اور اپنی بات کو درست ثابت کر کے اس پر چھا جاؤں تو پھر میں محروم رہ جاؤں گا آگے بڑھ نہیں سکوں گا, تو میں تو شروع میں کہتا ہی ہوں نا کہ میری اصلاح کریں میری بھول پائیں, تو آپ سب اصلاح کرنے دوڑیں گے تو نہیں, میں بھی سمجھتا ہوں تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے مجھ تک, لیکن کچھ تو ایسے ہیں نا جو مجھ تک پہنچ سکتے ہیں, تو میں کہتا رہوں گا تو سننے والوں کی بھی تو عادت بنے گی نا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ فالو کریں گے, ایسا کرنا چاہیے کوئی اصلاح کرے اور اصلاح کرنے والی کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ کہ اس سے لڑائی, کہ جو ہماری اصلاح کرے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے دشمن نہیں ہوتا, مثال کے طور پر آپ کے کپڑے پر کوئی بچھو دیکھ لے اور وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کے کپڑے پر بچھو ہے, تو آپ جب دیکھے اور واقعی بچھو ہو تو بچھو کو مارتے جائیں گے اس کا شکریہ بھی ادا کرتے جائیں گے تھینک یو ویری مچ, ہے نا, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے میرا بچھو کیوں بتایا تم کو کیا تکلیف تھی کاٹتا تو میرے کو کاٹتا, تو آئندہ پھر وہ سانپ بھی نہیں بتائے گا آپ کو اگر چڑھ گیا تو آپ کے اوپر, یہی حال ہماری کوئی بھول ایسا گناہ جو ہمیں عذاب میں ڈالنے والا ہو یہ کوئی ہم کو سمجھائے تو یہ ہم کو قبر کے سانپ اور بچھو کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ سانپ وہ بچھو واگ گناہ مت کرو, اب اس سے ہم لڑائی کریں کہ تیرے ہو جا تیرا کیا جاتا ہے میں کرتا ہوں نا گناہ تو اس کو کیا نعوذ باللہ من ذالک, تو کیسے بربادی آپ اندازہ لگائیں, تو اس لیے مطلب مصلح کا تو شکریہ ہی ادا کیا جائے, یہ مدنی پھول اگر آپ قبول کر لیں گے انشاءاللہ زندگی میں بھی عزت پائیں گے اللہ کی رحمت ہو تو آخرت میں بھی عزت پائیں گے, یہ میں جو بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اب میری تو عمر آپ کے سامنے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ جو بھی اہل علم حضرات بھی سن رہے ہیں وہ بھی میری بات پر غور کریں آپ فائدے میں رہیں گے, آپ ایسا انداز اختیار نہیں کریں ایسا روب نہیں رکھیں تو اگلا بولتے ہوئے کام پہ اور آپ خدا نہ خدا بھولے کرتے رہیں, کیونکہ نہ میں معصوم ہوں نہ آپ معصوم بن سکیں گے, معصوم تو انبیاء کرام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ہم تو خدا کے پتلے ہیں ملائکہ معصوم ہے, تو اس لیے اگر کوئی چھوٹا بھی بول دے نا دین کی بات بتا دے کوئی شرعی مسئلے کی طرف توجہ دلا دے تو اس پر ضرور غور کریں اس کی پیٹھ تھپکے, تو یہ اور آگے بڑھے گا مطالعہ بڑھے گا علم دین اس کو مزید حاصل ہوگا, جھاڑ دیں گے کہ میاں جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا ہے ہم سے زیادہ جانتے ہو تو آپ محروم رہ جائیں گے, تو علم یہاں سے بھی آتا ہے نا, ہو شریعت کے مطابق وہ ذریعہ, بد مذہب سے نہیں. یہ پھر الگ معاملہ ہے. نہیں, جو بھی صحیح ذریعہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے نا تو حاصل کرنا چاہیے. فاروق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کسی بات پر کسی بچے نے کہہ دیا یا کسی نے کسی شخص نے کہہ دیا, عام آدمی نے, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, گھبرا گئے اور شاید بے ہوش ہو گئے گر کے, یا گھبرا گئے اور کانپنے لگے کہ تم نے صحیح کہا, مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ لڑائی کر دیتے کہ میں اتنا بڑا امام, میرے بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں اور تم مجھے خوف خدا کا درس دیتے ہو, میں نے خود کتنوں کو خوف خدا سکھایا ہے. نہیں, خوف خدا کی پہچان یہی ہے کہ عام آدمی بھی کہتے تو بندہ کانپ اٹھے. تو ایسے تھے ہمارے امام. تو ہم فن خانی کریں, تورم خان بنیں گے تو کیسے کم چلے گا. آج سے حدیث پاک میں من تواضع لله فقد رفعه الله, اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے. تو پھلدار ہم بنیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو نفع دیں گے. پھلدار تو نفع دیتا ہے, بغیر پھل کا ہوتا ہے وہ کیا نفع دے گا, وہ لکڑی اس کی ٹوٹ جائے گی تو جلا دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے, اور آپ کا معمول تھا کہ جب بھی وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. خود ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے مرید تو مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, شیخ پورا پنجاب پاک وارثی کابینہ اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول, آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. مراد آباد ہند نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول ہے امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. ماشاء اللہ, مراد آباد ہند ہمارے ساتھ ہے مدنی چینل پر, سو مرحبا. سعد اللہ فاضل کا دیس, ماشاء اللہ, مرحبا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بیٹی عورت جنہیں ان کے باپ زندہ دفن کر دیا کرتے ان کو غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑتی, بیٹوں کو ان پر فوقیت دی جاتی. اسلام نے یہ فرق ختم کر دیا, بیٹی کو رحمت کا درجہ دلایا, حیا کی چادر کا درس دیا, معاشرے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سبق پیش کیا. اور ایک عورت جو بیٹی ہو یا بہو, بہن ہو یا زوجہ, ان کو عزت کی بلندیوں سے نوازا. امیر اہل سنت سے عرض ہے, اسلام میں عورت کی اہمیت اور دور جاہلیت میں ان سے سلوک پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے تاکہ اسلامی بہنیں اس سے درس حاصل کریں اور اپنی اہمیت کو سمجھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے عورت کو بھی ایک مقام بخشا ہے, اور دور جہالت میں عورت کے ساتھ بہت زیادہ وہ ظالمانہ سلوک ہوا کرتا تھا, اور زندہ درگور بیٹی کو یہ دفن کرتے تھے. یعنی یہ کسی کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے, بیٹی نہیں تو اس کو دفن کر دیتے معاذ اللہ زندہ. لیکن اسلام نے آ کر عورت کو ایک مقام عطا فرمایا, اور ماشاءاللہ عورت بھی معاشرے میں عزت کا ایک منصب پائی. اچھا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو بھی حقوق عطا فرمائے اور عورتوں کو بھی ان کے حقوق بحال کروائے, تو سب کے ساتھ انصاف ہوا. آج الحمدللہ عورت کے ساتھ اتنا تو بدسلوکی نہیں ہے, لیکن پھر جہالت کا ایک جھلک جاری ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, یہ اسی جہالت کا اثر ہے. حالانکہ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے کو کبھی کبھی بولتے نا لوگ کہ بیٹی کی دعا کرو, کیونکہ ان کے یہاں بیٹے ہوتے ہیں, بیٹی نہیں ہوتی. بیٹی گھر کی رونق ہوتی ہے, بیٹا ہوتا ہے رونق. یہ بیٹی محبت کرنے والی ہوتی ہے, ماں کا اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے والی ہوتی ہے, اور جتنی ہمدردی, تجربے کی بات ہے, جتنی ہمدردی اپنے ماں باپ سے بیٹی کرتی ہے نا, وہ اس کی جگہ ہوتا ہے. اولاد میں بیٹی سب سے زیادہ ہمدردی کرتی ہے, یہ میرا اپنا تجربہ ہے. محبت بھی بہت کرتی ہے اپنے ماں باپ سے, تو اس لیے وہ میں آپ کو حدیثیں بھی سناؤں. پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایزا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. تو بیٹی ہوئی اس لیے اس کو ایزا بھی نہ دے اور نہ اس کو برا جانے اور بیٹے کو بیٹی سے افضل نہ سمجھے. تو دیکھو جنت کی بشارت ہے کہ اللہ اس کو داخل جنت فرمائے گا. جس شخص ایک اور فرمان، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی، ہے نا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو اس لیے بیٹیوں کو برا نہ جانے. اللہ جو دے، بیٹے کی تمنا کرنا، دعا کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، بیٹا بھی اللہ سے مانگے، مگر پھر بھی بیٹی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو برا نہ سمجھے، نہ بیٹی کو ایزا دے نہ اس کی ماں کو. بات تو مطلب بالکل یہ نہیں کہ میں کیا اس کو لقب بھی میرے پاس نہیں ہے تو اس کو دوں، دھمکیا دیتا اگر اب کے تو نے بیٹی جنی تو یہ تو وہ. ارے تو بھائی تو اس کے ہاتھ میں کہاں جننا ہے بیچاری ہے، یہ خود بیٹے کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتی ہے، تو اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، جو بھی اللہ دے گا وہی وہ جنے گی ہے. لیکن یہ ایسے مطلب میرے پاس لقب بھی نہیں ہے، جاہلوں کا سردار بولوں تب بھی یہ بھی کم ہے لقب ایسے شخص کے لیے ایسا کرتا ہے. یعنی ایسی سی حیرت انگیز داستان ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروایا تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین نے بیٹی بتائی تو اس بے وقوف نے طلاق دے ماری. اب جتنی تکلیف زچا کو ہوتی ہے، حاملہ کو ہوتی ہے پھر زچگی کے وقت، وہ وہی سمجھتی اس میں طلاق دے کر اس کو جو ٹینشن ہوا ہوگا بیچاری کو گھر اجڑ گیا، یہ مشین پر اعتماد کر کے. اچھا پھر ہوا کیا کہ اس کو ہو گیا بیٹا، بیٹی نہیں ہوئی. تو بیٹی اور بیٹے کی معلومات کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا جائز نہیں ہے، یہ خیال رکھے گا. بیٹی بیٹے کی معلومات علاج کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس میں بے پردگی کے بغیر الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں ہے. اگر کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جائے نا تو الگ، الٹرا ساؤنڈ کا جو انداز ہے نا اب وہ غلط ہے. یعنی وہ اگر مرض ہے اور ڈاکٹر اس کو ضروری قرار دیتا ہے مرض کی چیکنگ کے لیے الٹرا ساؤنڈ اگر وہ کرواتی ہے عورت تو جائز ہے، صرف بیٹی ہے یا بیٹا یہ معلومات کرنے کے لیے اس کی اجازت شریعت نہیں دی، یہ گناہگار ہوگی. اگر معلومات کروائے گی شوہر مجبور کرے گا یا شوہر حکم دے گا تو اب شوہر بھی گناہگار، عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اس میں بات نہ مانے ورنہ دونوں گناہگار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، بہت پیارا رسالہ، مختصر سا ہے. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ اس رسالے کا نام ہے، چھوٹا سا رسالہ 32 اونلی 32 پیجز. یہ رسالہ آپ لے لیجئے اور اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیٹی کی تمنا کریں گے. بیٹی بری چیز نہیں ہے الحمدللہ، بہت اچھی چیز ہے، عمدہ اللہ کی نعمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی نے جو پیغام پوری دنیا میں پہنچایا ہے الحمدللہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جناب حضرت الیاس قادری صاحب نے جس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس میں زیادہ سے زیادہ توفیق دے. یہ مشن جس طرح انہوں نے اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے. یہ عظیم لوگ ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارے لیے پیسے تقلید ہیں کہ ہم ان کی تقلید کریں, اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور دعوت اسلامی جس نہج پہ کام کر رہی ہے, جس طرح یہ لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے, لوگوں کو اچھے عقیدے کی طرف لا رہی ہے, یہ بہت خوشائند ہے. دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ حضرت ریاض قادری صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اور ان کی پوری جماعت کو یہ کام جاری رکھنے کی توفیق دے, اور زیادہ سے زیادہ یہ مسلمانوں کی خدمت کر سکے. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد ناجد آزاد تاری ہے, میں ترکی استنبول سے بات کر رہا ہوں. باپا جان بات ساری بہنیں ایسی ہیں کہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں, نماز کا وقت تھوڑا رہ جاتا ہے, پھر جلدی سے فرض پڑھ لیتی ہیں, ایسا کرنا کہتا. جان بوجھ کر تو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے, ظہر کے بعد فرض رکعتیں پڑھنے کے بعد دو سنتیں بھی ہوتی ہیں نا, دو نفل بھی ہوتے ہیں, یہ پڑھنے چاہیے, ثواب ہے. تو اتنی تاخیر نہ کر دیں کہ وہ نماز میں مطلب بے سکونی ہو جائے, اطمینان سے ایسے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ جواب کون دیں, اس کا جواب کون دیں گے؟ لبے کی آواز کم آئی. مدنی شخصیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. رضی اللہ تعالی عنہا. رضی اللہ تعالی عنہا. ضاد ہے, ضاد نہیں, رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. رضی اللہ, رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. اچھا بابا, جو پچھلے مدنی مذاکروں میں دے چکے ہیں جواب, وہ بھی شامل ہیں یا ان کو خود رک جانا چاہیے؟ خود رک جائے, بدل بدل سب کی باری ہے نا. ماشاء اللہ. ایک آڈیو اور ایک ویڈیو سوال. میرا نام آمنہ ہے, میں 6 سال کی ہوں, میں دلی میں رہتی ہوں. میری امی جب نماز پڑھتی ہیں تو میرے 2 سال کی بہن سامنے آ جاتی ہے, تو کیسے نماز خراب ہو جائے گی؟ میرے گھر کے سب جنے روز مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں, بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. مدنی منی مرحبا. نماز کے نمازی کے آگے سے چاہے 2 برس کی مدنی منی گزر جائے یا 100 برس کا بوڑھا گزر جائے, نمازی کے آگے سے کسی کے گزرنے سے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹتی, نہیں خراب ہوتی. گزرنے والے کا قصور ہے, گزرنا اس کو نہیں چاہیے. البتہ نماز ایسی جگہ پڑھنا چاہیے کہ جہاں سے کوئی نہ گزرے. اسی طرح کا ایک, اس کے قریب کا ایک ویڈیو سوال. میرا نام مسکان جوید ہے, میں مدرسہ کی مدینہ حامی ٹاؤن حجویری کابینات مرکز الاولیہ لاہور میں پڑھتی ہوں. مجھے امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے, اگر اسلامی بہن نماز شروع کر لے فائدے کی حالت میں بیٹھی ہو اور بچہ جو کہ ڈائپر پیدا ہوا ہو وہ اس کی گود میں آ جائے, کیا نماز بھی ٹوٹ جائے گی یا توڑنے کا حکم ہے؟ عمل کثیر یا عمل قلیل کے ذریعے ہٹائے رہنمائی فرمائے. ماشاء اللہ. بچہ اگر اوپر آ گیا تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی, اسے عمل قلیل کے ذریعے اس کو جدا کر دے. اچھا, بچے نے اگر نیپی, اگر اس کی نیپی اگر خراب تھی, وہ ضمنی احکام دوسری چیزیں کے تھرو, تو عموماً یوں دیکھا جائے تو بچوں کا پاک رہنا ہی مشکل ہوتا ہے. گود سے حرکت کر رہا ہے آپ نے خود قائم ہے تو اس صورت میں بھی اس پہ کوئی فرق نہیں. ہاں گود میں آ کر بچے تو پھر کھینچا کھینچی کرتے ہوں گے, تو اس میں بھی اس کی ماں کی نماز پر یا باپ کی نماز پر یا کسی پر بھی بچہ آ جائے تو اثر نہیں پڑے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی پشت مبارک پر سوار, تو اس کو پھر آپ شفقت سے پیار سے اتار دیتے اس طرح کے چوٹ بھی نہ لگے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ سجدہ بھی بعض اوقات وہ طویل فرمانا ثابت کہ شہزادہ خود ہی تشریف لے جائے وہاں سے, نہ بچوں کو ڈانٹنے کی بھی یہاں ترکیب نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہوتا تو کیوں یہ ایسا کرتا, تو بچہ بچہ ہوتا ہے. ہاں اس کو بچے کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا یا کوئی ایسی ترکیب کر لی کہ یہ نماز میں رکاوٹ نہ بنے وہ الگ بات ہے, اس کو مار دھاڑ کرنا جھاڑ جھپٹ کرنا یہ نہ کہ وہ سمجھے گا تو نہیں روئے گا مزید آپ کو مطلب پریشان کرے گا, یہ بہلانا بھی آپ کو ہی پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ, ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے حاضر

مسلمانوں کی کچھ کارکردگی پیش کرنے کے لیے آج حاضری دے رہا ہوں. جس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام اسلامی بھائیوں میں ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی ہو رہا ہے. جس طرح اسلامی بھائیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا ہے، اس طرح اسلامی بہنوں میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوا ہے. اسلامی بھائیوں میں 12 مدنی کام ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں میں 8 مدنی کام ہوتے ہیں. اسلامی بھائیوں میں جس طرح ذیلی سطح سے لے کر شورا تک ذمہ داریاں ہیں، اس طرح اسلامی بہنوں میں ذیلی سطح سے لے کر عالمی مجلس مشاورت تک ذمہ داری. 8 مدنی کاموں کے ذریعے سے اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، نیکی کی دعوت جو کہ سنت انبیاء ہے الحمدللہ، اس کی ترکیب کی جاتی ہے. وہ اسلامی بہنیں ملک و بیرون ملک کی جو خوش نصیب 15 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے چند بار آزار کی وجہ سے چھٹی کے علاوہ مدنی دورے میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی مدنی دورہ کرتی ہیں اور گھر گھر جا کر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں. پاکستان حجویری کابینہ، وارثی کابینہ، ڈویژن فیضان فاروق اعظم، ام حسنین، ان اسلامی بہن نے 21 سال سے مدنی دورہ کرنے کی سعادت حاصل کی. اتاری کابینات، مدنی کابینہ، ضیاء مرشد ڈویژن، ام قربان اتاریہ 20 سال سے، سبزواری کابینہ، ڈویژن سفینہ مرشد، ام بلال اتاریہ 19 سال، اتاری کابینات، سعدی کابینہ، ڈویژن مشتاق مرشد، ام فرحان اتاریہ 18 سال، اتاری کابینات، ڈویژن انوار مرشد، ام اسید اتاریہ 18 سال سے مدنی دورہ کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. ہند نعیمی کابینات، نوری کابینہ، ام عمران 18 سال سے مدنی دورہ کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. ہند نعیمی کابینات، نوری کابینہ، ام وسیم 18 سال، ہند نعیمی نوری کابینہ، ام عزیز الرحمن 18 سال، ہند مدنی اتاری کابینات، بنت عبد الرحیم 18 سال، پاکستان اتاری کابینات، ضیائی کابینہ، خوشبو مرشد ڈویژن 17 سال، اتاری کابینات، ضیائی کابینہ، ڈویژن ندائے مرشد 17 سال، ام حمزہ اتاریہ، اور خوشبو مرشد کی ام زین اتاریہ. حجویری کابینات، حیدری کابینہ، ڈویژن عشق مرشد، ام بلال 16 سال، ہند مدنی رضوی رفاعی کابینہ، ام رمضان 16 سال، مدنی رضوی ہند رفاعی کابینہ، ام نعمان 16 سال، ہند ام ابرار 16 سال، ہند مدنی اتاری ام سرور 16 سال، ہند گنج بخش کابینہ، ام رمضان 15 سال. پاکستان اتاری کابینات، رضوی کابینہ، حسن مرشد ڈویژن 15 سال، ام جنید اتاریہ. اتاری کابینات، سبزواری کابینہ، در مرشد ڈویژن، ام نبیل اتاریہ 15 سال. اتاری کابینات، سبزواری کابینہ، عشق مرشد، ام حمزہ اتاریہ 15 سال. اتاری کابینات، ضیائی کابینہ، ام بلال اتاریہ 15 سال. اتاری کابینات، مدنی کابینہ، ام حسان اتاریہ 15 سال. غزالی کابینات، سیالوی کابینہ، ڈویژن چھوٹا ساہیوال، بنت غلام حیدر 15 سال. غزالی کابینات، سیالوی کابینہ، ڈویژن ساہیوال، بنت غلام حسین 15 سال. غزالی کابینات، سیالوی کابینہ، بنت محمد خان 15 سال. غزالی کابینات، سیالوی کابینہ، ام ممتاز 15 سال. غزالی کابینات، سیالوی کابینہ، ساہیوال، ام فیصل 15 سال. حسنینی کابینات، مرشدی کابینہ، ام عائشہ 15 سال. مہروی کابینات، امام بری کابینہ، ام بلال 15 سال۔ امیر سنت دامت برکات عمر علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی دورہ اسلامی بہنیں کرتی ہیں، اس سے دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط تر ہوتا ہے۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو مدنی دورہ کی سعادت حاصل نہیں کرتی حالانکہ ان کے پاس ٹائم بھی ہے اور کر بھی سکتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے تاکہ وہ بھی مدنی دورہ کریں اور یہ مدنی کام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، کافی میری اسلامی بہنیں، مدنی بیٹیاں مدنی دورے میں، دیکھو کتنے سالوں سے حصہ لے رہی ہیں، تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس میں ترغیب ہے کہ اسلامی بھائی بھی علاقائی دوروں میں حصہ لیا کریں۔ اور ہند کی اسلامی بہنوں کا جذبہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ وہ بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے، ان کی بھی ایک تعداد ہے جو برس ہا برس سے یہ کر رہی ہیں کام۔ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے، استقامت بھی عنایت کرے، اور جو اسلامی بہنیں اس میں کوتاہی کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں، وہ چستی پیدا کریں اور مدنی دورہ کیا کریں، جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرتے ہوئے شرعی پردے کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح ہر گھر گھر جا کر یہ نیکی کی دعوت دی جائے گی تو اس کے اپنے فوائد و ثمرات ہیں۔ تو انشاءاللہ ساری سائی بہنیں اگر مل کر اس کام کو اٹھا لیں گی نا تو انشاءاللہ مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے اسلامی بہنوں میں مدنی کاموں کو، کیونکہ اسلامی بہن جو ہے نا یہ ماں بنتی ہے، اور ماں کی گود یہ پہلی تربیت گاہ ہے اولاد کی، تو اس کی اگر درستی ہوئی نا تو انشاءاللہ وہ نسلوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسجد المدینہ للبنات نشاط کالونی حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں۔ مجھے میری اہل سنت سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں سب رنگ کے سوٹ پہن سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سبز رنگ کا لباس تو جائز ہے پہننا، اسلامی بہنیں جو بھی یہ زینت کے کپڑے پہنے نا، وہ چار دیواری میں، محارم یعنی غیر محارم کے سامنے نہیں، تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، وہ کون سے چار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کا ابھی تک وصال ظاہری نہیں ہوا، یعنی ابھی تک جو وہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اگر ہماری برادری، میری برادری دیتی ہے تو فرسٹ اپنی جگہ پہ بیٹھے، باپو آپ کے پیچھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد رضوان اتاری، باب المدینہ کراچی، عمر لگ بھگ 50۔ باپا جاری، یہ جو چار انبیاء اکرام ہیں، اس میں خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام رضی اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب درست ہے۔ اب ہمارے پاس بھاری شریعت بھی ہے، مختلف کتابیں بھی ہیں، صراط الجنان بھی ہے، آپ ارشاد فرمائیں کیا دیں؟ یہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ پاپا میں سب کچھ پڑھتا ہوں اور جو جو کچھ آپ دے دیں گے انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا جلد سے جلد پڑھنے. اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں پڑھتے ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں جو کتابیں ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ فیضان سنت ہے, نیک بننے بنانے کے طریقے ہیں. اچھا آپ یہ جو آپ دے دیں گے تو اس میں انشاءاللہ بھلائی ہوگی ہماری انشاءاللہ. صراط الجنان, بہار شریعت وغیرہ شاید بڑی کتابوں کا ذخیرہ نہیں ہے. چلیے جو آپ پسند کر لیں تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں. بہار شریعت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے مسائل کے لحاظ سے, اگر یہ سمجھ آتی ہو تو مدینہ مدینہ. ماشاء اللہ, ان سے بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں, ایک دو سوال چلا لیتے پھر ان سے بھی کچھ سوال. لبائی. میرا نام محض بند شاہد ہے, میں مدرسہ تل مدینہ الحمد کلونی لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جات, نماز میں منہ کی ٹکلی کھلی رکھنی چاہیے, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا تھوڑی سے نیچے باغ گردن شروع ہونے سے پہلے کی جگہ بھی نماز میں چھپانا ضروری ہے؟ منہ کی ٹکلی جہاں سے بال جمنے شروع ہوتے ہیں سر کے, یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کا پورا یہ حصہ تھوڑی کا, اور یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا ایریا منہ کی ٹکلی, یہ جو ابھرا ہوا ہے یہ شامل ہے کیا منہ کی ٹکلی میں؟ سوال کا اور حصہ بھی تھا, تھوڑی سی نیچے وہ ہڈی ہے نا, یہ اس کے نیچے جیسے گلا ہوتا ہے یہی جگہ پر, تو یہ گلا چھپانا ہے یا نہیں, یہ منہ کی ٹکلی کہاں تک کھولنی ہے, یہ تعاون کرے تو ان کا دکھا دوں. یہاں جو بال جمنے شروع ہے نا, یہاں سے لے کر یہ یہاں ایک وہ ہڈی آئے گی تھوڑی سی تو یہاں تک, اور پھر یہ یہاں سے لے کر کان پٹی سے لے کر کن پٹی یا کان پٹی یہ دوسرے کان تک, یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ منہ کی ٹکلی اردو میں اس کو بولتے ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ نماز میں کھلی رکھنی ہے عورت کو, ہاں منہ کی کھلی رکھنی ہے, اور جو دھوتے ہیں وضو میں تو یہ ساری یہ سارا دھلنا ہے اتنا حصہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الطفل حریص علی ما منع, الطفل حریص فی ما منع. پاپا تھوڑی وضاحت کر دیں, بچہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے, تو اس کا مظاہرہ ہے. جس سے روکو نا وہ بچہ زیادہ کرے گا, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, تو کرے گا اگر کچھ کروانا ہو نا تو بعض اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میں کچھ اور بھی تھا؟ سوال غالب اور یہ ابھار شامل, لیکن یہ تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. یہ تو میں نے عرض کیا ہڈی, یہ بتایا نا ان کو کہ یہاں تک یہ ہڈی کھڈ بنے گی پتا چل جائے گا ہڈی پوری غالباً, یعنی کہ پورے کا پورا چھپانا بعض اوقات پھسل کے معمولی سے نیچے ہو جاتا ہے کپڑا, اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے شاید. اللہ عالم سمجھ نہیں پایا سوال پورا, دوبارہ اگر سوال یہ سوال کچھ دیر میں دوبارہ ہم کرتے ہیں، ابھی ہم کوئی دوسرا سوال چلا رہے ہیں. میرا نام اقرا بنت محمد انور ہے، میں مدرسہ المدینہ ٹاؤن شپ مرکز الاولیاء لاہور میں درجہ نازدہ میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن اپنی معلمہ باجی یا ناظمہ باجی کو تحفہ دے سکتی ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ، تحفہ دینے کے مختلف احکام ہیں. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر باجی یا ناظمہ باجی کو تحفہ دے گی نا، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں یہ امکان ہے کہ ذرا تحفے سے محبت بڑھتی ہے، وہ اس کو امتحان میں اس کی کمزوری چلا لے، یا ویسے بچی شرارتی ہے اور ایسی حرکتیں کرے کہ اس کو مدرسے میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ اس پر پردہ ڈالے گی اور اس کی وجہ سے مدرسے کا ماحول خراب ہوگا، کئی اس میں نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ بات صورتوں میں تہمت کی جگہ بنتی ہے، مسجد نے تہمت کی جگہ بنتی ہے، تو اس لیے تحفے سے گریز کیا جائے. اور ہمارے یہاں اس کی پابندی بھی ہے، قاری صاحبوں کو بھی، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کو بھی اور باجیوں کو بھی یہ تحفے نہیں دیے جاتے. غالباً ہے پابندی، نہیں ہے پابندی، یہ اساتذہ تو بیٹھے ہوئے، نہیں ہے نا پابندی. اب میرے خیال میں مجھے ایسا یاد پڑتا واللہ اعلم. چلو، ہاں تو یہ پابندی تو ہونی چاہیے، یہ بارہا یہ رشوت تک پہنچ جاتا ہوگا. مزید نے تہمت بھی ناجائز ہے اور پھر رشوت قطعی حرام. وہ سوال دوبارہ چلا اور یہ نے بہت قریب ہو جاتا ہے کہ تحفہ شاگرد کیوں دے گا استاد کو، مشکل ہوتا ہے کہ تحفہ دے شاگرد استاد کو، خطرہ بہت ہے اس میں، لیکن ہم وہ کنفرم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی. پاپا اس میں یہ کہ آپ کی طرف سے جیسے ترغیب دلائی جاتی ہے اور اس حوالے سے مختلف مدنی پھول بھی ملتے ہیں تحفے کے حوالے سے، اور اساتذہ خود بھی احتیاط کا ماحول تو ہے جہاں تک کچھ معلومات. آپ احتیاط فرماتے ہوں گے، باقی ہر ایک احتیاط فرماتا ہوں، ضروری نہیں ہے. اور نابالغ تو خیر کسی کو اپنی چیز تو تحفے میں دے نہیں سکتا، وہ تو استاد ہو یا باجی ہو یا کوئی بھی ہو، نابالغ کو بھی تحفہ نہیں دے سکتا. ہاں اگر امی نے بھیجا ہو، بعض وقت ہوتا ہی ہوگا امی بھیجتی ہوگی اپنی بچی کے ذریعے، مدنی منڈی کے ذریعے، کہ اپنی باجی کو دے دے تو یہ نمبر اچھا دے گی، یہ بولتی نہیں ہوگی یہ، لیکن یہ ذہن میں ہوتا ہو تو یہ تو وہ رشوت بن گئی. تو اس لیے باجیوں کو، اساتذہ کو لینا نہیں چاہیے، خصوصی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. عافیت کی راہ تو یہی ہے. ہاں باپ ہے استاد یا اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہے باجی، باجیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی تو پڑھتے ہوں گے نا ساتھ میں، تو اس کے احکام الگ ہیں. لیکن نابالغوں کا تو تحفہ، اس کے تو احکام میں نے عرض کر ہی دیے کہ یہ چھوٹے بچے تو، یہ مدنی منی تو نابالغہ تھی، بالغا کو تو یہاں آنے نہیں دیتے نا اسکرین پر، وہ چھوٹی 6-7 سال 5 سال کی بچیوں کو یہاں مدنی چینل پر آنے دیتے سوالات میں. اور اس میں بھی قد کاٹ اگر بڑا ہو نا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جات، نماز میں منہ کی تکلی کھلی رکھنی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا تھوڑی سے نیچے باغ گردن شروع ہونے سے پہلے کی جگہ بھی نماز میں چھپانا ضروری ہے؟ تھوڑی کے نیچے جو گردن ہے وہ تو چھپانی ہے، تھوڑی یہ جو یہاں سے پکڑ کے دکھائی نا ہڈی ہے، تو یہاں تک تھوڑی ہے، یہ نہ چھپے، اور اب نیچے کی یہ گردن ہے یہ چھپ جائے. جیسے ابھی انہوں نے اسکارف جو پہنا ہوتا ویسے تھوڑا سا آگے کر دیا جائے، یا یہ تو اگر تھوڑی بہت چھپ گئی تو کیا حکم ہوگا؟ ابھی وہ اگر دکھا دیا جائے تھوڑی کے نیچے تھوڑا کپڑا آ جائے شاید کچھ. ہاں ہمت یہ ذرا مدنی اصل میں وہ یہی رہے گا, یہاں پر رہے گا نہیں پھسل جائے گا. عام طور پہ جو سوال آتا ہے نا اس میں وہ یہی آتا ہے کہ اصل میں بالکل نکڑ سے باندھنا یہ مشکل ہوتا ہے, وہ پسل کے نیچے آ جاتی ہے. تو پوچھنے کا غالباً مقصد یہی ہے کہ یہ جو تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ مدری منی نے جس طرح خود پہنا ہوا ہے جو سوال کر رہی ہیں اس کے بارے میں مفتی صاحب کچھ بیان کریں. ہاں یہ تو دیکھو انہوں نے تھوڑی بالکل یعنی کہ بغیر چادر کے رکھی ہے, بہت یعنی کہ نپا تلا انداز ہے اس کا اسکارف کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محنور ہے, میں مدرسہ قل مدینہ میں پڑھتی ہوں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرے کہ ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پائی جائے. براہ کرم رہنمائی فرما دے. میرے گھر بار والدین کی مغفرت کی دعا فرما دے. تو امی کو بھی تو ام الخیر فاطمہ کی مثال بننا پڑے گا. آسائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, پھر غوث پاک جیسی اولاد کہاں سے ہوگی؟ غوث پاک میں 80-80 دن کے فاقے تک منقول ہیں ان سے. ان کی ماں بھی ولی جاتی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. بہرحال یہ کہ اسلام کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, اور تربیت اولاد یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے 100-125 پیج کی. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. 192 کے آس پاس اس کے صفحات ہیں تربیت اولاد. تو اس کو آپ حاصل کریں, اس کو پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ کہ اس میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے کثیر مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام منزا ممتاز ہے, میں مدرسہ المدینہ للبنات نشاط کالونی حجویری کابینات مرکب الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ کوئی اسلامی بہن اگر حالت ایام میں ہو تو بعض بہنیں اس طرح کہتی ہیں کہ اس حالت میں صلاۃ السلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھنا چاہیے, برائے مہربانی رہنمائی فرما. کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتی ہے صلاۃ السلام, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عادل عمر خان اتاری نیو یارک یو ایس اے سے زکات کے بارے میں رہنمائی چاہیے. کیا کوئی شخص یو ایس اے میں رہتا ہوا پاکستان کے سونے کی قیمت کے لحاظ سے زکات ادا کر سکتا ہے, اور کیا ہمیں یو ایس اے کی سونے کی قیمت کے لحاظ سے زکات ادا کرنی چاہیے یا پاکستان کے حساب سے؟ برائے مدینہ رہنمائی فرما دیجئے. میری میرے ماں باپ کی اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہاں تو ڈالر چلتا ہے, چائے بھی ڈالر کے حساب سے ملتی ہوگی, سب کچھ جہاں ہیں وہیں کا حساب لگے گا نا. جہاں آپ ہیں امریکہ میں یا یو کے میں یا مدینہ میں ہوں کاش, تو وہیں کے حساب سے وہ نصاب بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کے اعزاز کے لیے دیا ہو تو کنفیوژن نہیں ہوگا. مطلقاً تو یہ وہ تحفے کے بارے میں باجی کو تحفے دینے کے تعلق سے ایک یہ بہار شریعت جلد دوسری پیج نمبر 900 پر مسئلہ نمبر 34 وائز و مفتی و مدرس و امام مسجد ہدیہ یعنی تحفہ قبول کر سکتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ان کے علم کا اعزاز ہے, کسی چیز کی رشوت نہیں ہے. اگر مفتی کو اس لیے ہدیہ یعنی گفٹ دی کہ فتوے میں رعایت کرے تو دینا لینا دونوں حرام, اور اگر فتویٰ بتانے کی اجرت ہے تو یہ بھی حلال نہیں. ہاں لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے مگر یہ بھی نہ لے تو بہتر ہے. اب یہاں دینے والے کی نیت پر ہے کہ دینے والا کیا وہ احترامن عالم دین سمجھ کر وہ تحفہ دے رہا ہے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے دے رہا ہے. خصوصاً امتحان قریب ہیں, اس ٹائم پر تحفہ اسی ٹائم پر کیوں تحفہ دینا سوچا باجی کو, یا جبکہ باجی وہ اہل علم ہے مدرسہ ہے وہ دین پڑھا رہی ہے. تو اس پر بندہ غور کر لے, دینے والی بھجوانے والی جو ہے ماں یہ غور کر لے, اور جب یہ کہے گی کہ میری ماں نے بھیجا یا میرے باپ نے دیا ہے قبول کرنے کی تو جب صورت ہوگی. لیکن باپ نے بھیجا ہے اس وقت باجی قبول نہ ہی کرے یہ مشورہ ہے کہ کچھ گیم اور نہ ہو. یہ سب سمجھ سکتے ہیں جو بھی باشعور ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ نہ محرم ایک دوسرے کو تحفے کا لین دین نہ کریں, بلکہ اعلی امام غزالی نے تو وہ دعا سلام کی بھی منع فرمائی ہے کہ پہلے سے ہی راستہ کھلنا ہی نہیں چاہیے, سلام بھی نہ بھیجوائیں ایک دوسرے کو نہ محرم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی بھی عادت ڈالیے. بابا میں جنگ سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ آیا ہوں. میں پہلے کام جو کرتا تھا میک اپ وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا, اور شام میں ڈانس وغیرہ بھی کیا کرتا اور مقابلے میں بھی جایا کرتا تھا. میرے دوست میسج کرتے میں ان کے ساتھ جگہ جگہ ڈانس کے لیے جایا کرتا تھا. میں بول نہیں سکتا لیکن مجھے تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے ناچ گانے کی آواز آتی تھی اور میں ڈانس کیا کرتا تھا. وہ مجھے عادت بہت خراب تھی, گھر والوں کو ان اشارے وغیرہ معلوم نہیں تھے, اسلام مجھے کون سکھاتا. آپ میں پہلے غلط تھا, گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, میں بہت غلط. میں دعوت اسلام میں ایسے آیا کہ ایک مدنی قافلہ 3 دن کا خصوصی اسلامی بھائیوں کا میرے گھر کے قریب آیا, اور مبلغین میرے گھر آ کر مجھے انہوں نے اصلاح کی میری, اور میں مجھے عرض کری کہ آپ مدنی قافلے میں آؤ. میں نے ان سے بولا کہ میں کام میں مصروف رہتا ہوں اور شام میں ڈانس وغیرہ کے لیے بھی جاتا ہوں. مبلغین دعوت اسلامی نے مجھے سمجھایا کہ یہ غلط ہے اور عذاب قبر کا باعث ہے, آپ یہ کام سب خراب ہے, یہ کام غلط ہے, آپ اس کو چھوڑ دو. میں نے ان سے سوال کیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میں نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتا, اور مجھے مبلغین نے سمجھایا کہ آپ دعوت مدنی قافلے میں آؤ. میں نے کہا انشاءاللہ. میں ان کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ مجھے سمجھاتے رہے, میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور خوب دعوت دی وہاں. آہستہ آہستہ میں نے مدنی قافلے کی برکت سے میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور امامہ اور داری بھی سجا لی. باپا آپ سے عرض ہے میری دعا استقامت کی دعا فرما دے. میں 3 سال سے باول مدینہ کراچی اعتکاف میں ایک ماہ کے آ رہا ہوں. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ نارمل اسلامی بھائی عربی دعائیں کی فضیلت پا لیتے ہیں, ہم کیسے کس طریقے سے عربی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی فضیلت پائیں؟ اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے, استقامت نصیب فرمائے. دوسروں کے لیے بڑا اس میں درس ہے کہ گناہوں کا دور دورہ اور یہ بےچارے گونگے بیرے جو ہوتے ہیں ڈیپ, ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, سمجھانے والے بھی نہیں ملتے, تو یوں ان میں بگاڑ بہت ہوتا ہوگا. تو دعوت اسلامی کی برکت ہے الحمدللہ کہ ان میں بھی کام ہو رہا ہے. یہ اشارے سے دل دل میں پڑھیں گے یہ دعائیں, اور ہاں کوئی حل نہیں ہے نا, جیسے نماز میں بھی یہ دل میں ہی پڑھتے ہیں, تو یہ دعائیں وغیرہ دل میں پڑھیں اپنے, جس طرح نماز میں قراءت وغیرہ دل میں یہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں. اب اس کا کوئی جزیہ تو پتہ نہیں ہے کہ ان کو وہی ثواب ملے گا یا کیا, ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ثواب ملے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ رسالہ ہے گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب, 25 صفحات کا ہے یہ, 25 پیجز کا ہے, 25 پیجز. یہ گنگے بہروں کے بارے میں سوال جواب, یہ مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5 پیج نمبر 4 پر ہے. گنگے کے لیے قراءت یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب, گونگا کیونکہ قرآن مجید پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا, پڑھ نہیں سکتا, اس لیے اس پر قراءت کرنا لازم نہیں ہے. سوال, گونگا بہرا قیام میں کیا کرے گا؟ تلاوت نہیں کر سکتا تو کرے گا کیا؟ کیا بمقدار فرض و واجب قراءت چپ کھڑا رہے گا؟ جواب, جی ہاں, قیام میں بمقدار فرض و واجب قراءت چپ کھڑا رہے گا. سورہ فاتحہ پڑھنے اور سورت دوسری ملانے میں جتنا وقت لگتا نا, اتنا وقت وہ قیام میں چپ کھڑا رہے گا. اب یہ دعاؤں کا پھر کچھ ہے اس میں, ہو تو دیکھ لو. جو سمجھ پڑتی فرما دے, مجھے تو پتا نہیں اس کا, کہیں پڑھا, پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے فی الوقت, ذہن میں جزیات تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ مکلف ہی نہیں اور یہ دعائیں جو ہیں یہ تو ایک واجب مسئلہ تھا, فرض مسئلہ تھا, تو اس لیے مقدار کھڑا رہنے کا حکم ہوا. باقی یہ کہ اگر یہ دل میں اس کو پڑھتے ہیں تو حرج تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر, اور توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی اللہ کی ذات سے امیدیں ملے گا انشاءاللہ. خطبے میں زبان سے پڑھنا منع ہے, تو درود شریف دل میں تو پڑھ سکتے ہیں خطبے میں بھی, جو زبان والے ہیں ان کے لیے بھی رعایت ہے. رعایت کیا, اجازت ہے کہ وہ پڑھنا چاہیں تو صرف دل میں پڑھیں. تو گونگے بہرے تو ہیں بےچارے معذور, لیکن بہرحال اب اٹکل سے جواب میں تو کیا دوں گا, اللہ بہتر جانے. مفتی صاحب جیسے فرما رہے کہ دل میں پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شعبہ خصوصی اسلامی بھائی ہے, جس میں عمومی اسلامی بھائی جو دیکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ اشاروں کا کورس کرتے ہیں, اور اشارے سیکھ کر خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے بہرے ہیں ان میں جا کر اشاروں کی زبان میں انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں, انہیں سنتیں سکھاتے ہیں, مسجدوں کی طرف لے کر آتے ہیں, انہیں نماز سکھاتے ہیں, اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کرواتے ہیں. تو چاند رات سے انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 دن کا کفل مدینہ کورس ہوگا, جس میں مبلغین اسلامی بھائی اشاروں کی زبان سیکھیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت دیں گے. تو امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر اور یہاں عالمی مدنی مرکز میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان میں سے بھی کچھ اسلامی بھائی کوشش کریں اور ہمیں اس کورس کے لیے وقت دیں. ڈھیروں اسلامی بھائی ہیں جو گونگے بہرے ہیں, ابھی بھی جو ہم نے تاثرات سنے تو یہ کس قدر گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور کس قدر یہ دین سے دور تھے, تو ان میں بھی کام کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت سارے مبلغین چاہیے. تو اگر چاند رات سے 12 دن کفل مدینہ کورس کے لیے ہمیں یہ اسلامی بھائی اپنا وقت دیں تو انشاءاللہ سعودل اس شعبے میں بھی خوب مدنی کاموں کی بہاریں آئیں گی. صرف 12 دن 12 دن بہت تھوڑا ہے سر, 12 دن میں تو تھوڑا بہت ہی سیکھیں گے, 12 دن کے لیے تو آئیں, پھر اللہ جذبہ دے آپ کو تو پھر آپ پہ اور دعوت اسلامی آپ کی. تو جن کو یہ ترس آتا ہے گونگے بہروں پر, یہ بالکل بھٹکے ہوئے, ان میں بہت بھٹکے ہوئے, اور ان میں مطلب ہے مطلب کوئی محبت دینا ان کو. میرے پاس ایک بار لائن میں لگ کر گونگے بہرے مل رہے تھے, تو کسی نے بولا کہ یہ فلاں مذہب سے ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مذہب تمہارا غلط ہے, اشاروں سے شک کہا میں نے, یہ صحیح نہیں ہے. تو دوسرے نے اس کو سمجھا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں, فوراً اس نے توبہ کر لی, ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لی. یہ اتنے مطلب یعنی کہ ان میں بےچارے مطلب ہیں پیاسے. اب ہم لوگ چونکہ ان پر ہاتھ نہیں رکھتے, شیطان نے پورا ہاتھ رکھا ہوا اس پر, تو یہ شرارتی بہت ہوتے ہیں, جو ماں باپ کو ستانے والے ہوتے ہیں, چاہے پھر یہ گناہ طرح طرح کے کرتے ہیں جیسا آپ نے ابھی سنا ان سے, اور بہت کچھ کرتے ہیں, یہ گالیاں بکتے ہیں اشاروں میں, پوری ان کی بھی گیدرنگ ہوتی ہے جیسا ہماری گیدرنگ ہوتی ہے, ان کی دنیا ہی بالکل الگ ہے. ان کو کفر و ایمان کی بھی اتنی سمجھ نہیں پڑتی ہوگی بےچاروں کو. ان کو بچانا ہے, ان کو نکالنا ہے دلدل سے. آپ ہمت کیجئے اور صرف 12 دن آپ سے مانگ رہے ہیں چاند رات کے لیے. ہے کوئی جو نیت کرتا ہے ان کو بچانے کی, بچانے کے لیے کہ میں سیکھوں, یہ ایک کھڑے ہو کر مجھے اپنی زیارت کروا دیجئے. بابا ماہ کفل مدینہ میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس 400 کم و بیش اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے نا, اگر یہ بھی اپنے آپ کو پیش کر دیں تو یہ ابھی 12 دن کا وہ کورس, اس کا نام بھی کفل مدینہ کورس ہے نا, گونگے بہروں کے اشارے آپ ان کو سکھائیں گے. ماشاءاللہ اللہ اللہ, اٹھو بیٹے, کھڑے رہو. لبیک لبیک. یہ چاند رات کو گھر نہیں جانا ہے, یہ 12 دن آپ کو یہ کورس کرنا ہے. واہ ماشاء اللہ, کئی سائیں بھائی ہیں, ہے جذبہ ہے لوگوں میں. ان میں ہو سکتا ہے کسی کا بھائی گونگا دے رہا ہوگا, کسی کا بیٹا گونگا دے رہا ہو, یہ بھی ہوگا, تو آپ سیکھ لوگ اپنی اولاد پر بھی انفرادی کوشش کر سکتے ہیں. بابا مجھے تو وہ اس والد کے تاثرات یاد آ رہے ہیں جو یہی مدنی تربیت گاہ پہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے کہ وہ دعوت اسلام ان کو جس طرح دعائیں دے رہے تھے کہ میرے بچے کو تو لوگ پاگل کہتے تھے اور یہ پتھر اٹھا اٹھا کر بھاگتا تھا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلام والوں کو کہ انہوں نے میرے بیٹے کو تاجز گزار بنا دیا. واقعی یہ کورس تو بڑا ہی مطلب ضروری بھی ہے, اور اللہ کرے کہ اس میں کام کرنے والے اسلام میں ملے. اس طرح رونے دھونے کے مناظر بھی ہیں, کوئی باپ شاید رویا بھی تھا کہ میرے کو بہت ستاتا تھا یہ, اب اس کو دعوت اسلامی نے انسان بنا دیا. یہ اگر مدنی مذاکرے کے بعد اگر خصوصی اسلامی بھائیوں کو جو مدنی حلقہ لگائے, یہ اسلامی ان کی دل جوئی ہوگی کہ یہیں جمع ہو جائیں تاکہ یہ ہاتھوں ہاتھ ان کے نام بھی لکھ لیں گے اور انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. فضل انشاءاللہ تو یہ جو اسلام بھائی ابھی کھڑے ہوئے تھے یہ مدنی مذاکرے کے بعد جو ہے وہ خصوصی اسلام بھائی کا مدنی حلقہ لگا ہے, اس پر جمع ہو کر آپ نے اپنے نام لکھوانے ہیں, اور جو خصوصی اسلام بھائی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر یقیناً خوش بھی ہوں گے کہ یہ ماشاء اللہ تربیت حاصل کرنے آ رہے ہیں. 235 فین نمبر, پنکھا نمبر 235, اس کے آس پاس جو یہ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سب نے یہاں جمع ہو جانا ہے انشاءاللہ. باب مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, مگر یہ سوال خصوص اسلامی بھائیوں سے. طواف خانہ کعبہ میں کتنے پھیرے ہوتے ہیں؟ کوئی کسی کو بتائے گا نہیں اشارے سے. ہاں, یہ صرف خصوص اسلام بھائی بتائیں گے, اور یہ بھی اشارے میں آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں. اب ابھی تو انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا, ان کو جو ترجمہ نہیں کر دیجئے اشاروں میں. ان کو پتا ہوگا, یہ تو بہت مشہور سوال ہے, غالباً بہت سو کو پتا ہوگا. بھلے بھی خوش ہو, آسان سوال ہے, مدنی منوں کا سوال ہے. یہ اشارے کریں گے اور جو ان کے ذمہ دار ہیں جی, اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. میں بھی ان کے آگے مائک لے کر آ گیا. یہ جواب دیں گے, یہ اسلام یہ جواب دیں گے. اچھا, مگر یہ جتنا جواب دیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا, ایک نے کر دیا. یہ ہمارے خصوصی اسلام بھائی بتا رہے ہیں, سات پھیرے ہوتے ہیں. جواب درست ہے, سبحان اللہ. باپا میرے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ کرم, اللہ اس سے کام ہوتے. آمین. امام معاشری بھی باندھ لو نا یار, ٹوپیوں والے ہیں بہت سارے. انشاءاللہ اعتکاف میں تو کم از کم باندھ ہی لے, اللہ کرے کہ بعد میں بھی نصیب ہو, سارے باندھ لیں اعتکاف میں. ان کے بعد ویسے ویسے اتنے نہیں ہوتے ہوں گے, یہ بیچارے نوکری بھی کرتے ہیں تو ان کو تنخواہ کتنی. یہ تو کوئی اسلامی بھائی اگر دے سکتا ہے تو اپنے طور پر ثواب کی نیت سے, مگر پہنچائے ان کے بڑے ذمہ دار جو ہے نا اپنے حاجی فضیل کو پہنچا دیں, اگر ان کے لیے امام پہنچانا چاہیں تو. یہ باندھ لیں گے انشاءاللہ, ہوتے یہ عام طور پہ میں نے نوٹ کیا غریب ہے. اچھا, پھر دین کی طرف ویسے ہی غریبوں کی کثرت ہوتی ہے. یہاں کوئی آپ کو سرمایہ دار تھوڑی ایک ماں کے لیے ٹائم دے گا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے, بہت مشکل ہے. یہ غریب بےچارے بڑی مشکل سے پیسہ ویسا جوڑ کے آتے ہوں گے. انہیں ایک نے بولا کہ میں 50-50 روپے جمع کرنے شروع کیے, اور گھر کے بھی حقوق ادا کیے, اور گھر میں خرچہ وغیرہ دے کر میں آیا ہوں ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے. ایک نے شروع میں تاثرات بڑے, بعض تو بڑے رقت انگیز تاثرات ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, گجرات سے نیت آئی ہے کہ چار اسلام بھی وہاں تیار ہو گئے کفل مدینہ کورس کے لیے. الحمد للہ, گجرات میں, گجرات سے یہاں آئیں گے باب المدینہ. وہ دنیا میں دو گجرات ہیں شاید, نہیں پاکستان. اچھا, ایک ہند میں بھی گجرات. حاجی اظہر کا بھی جذبہ ہند کے اسلامی بھائیوں کا بھی ماشاء اللہ. آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کے اس میں دیکھا تو میں تو فیصلہ نہیں کر رہا, مجھے لگتا ہے کہ وہاں مدنی دورے میں اسلامی بہنیں کا زیادہ تذکرہ ہوا مدنی دوروں کا, ہے نا. بہت یہ اسلامی بہنوں کے وہاں کے جذبے تو مجھے تو پتا ہے نا, میں ایک قصہ سناؤں گا ابھی انشاءاللہ. اسلام آباد سے رکن شورا حاجی اظہر کی طرف سے پیغام آیا, چار اسلام بھائی وہاں بھی تیار ہوئے الحمدللہ. اور یہ ابھی ایک اسلام بھائی کا میسج آ گیا کہ میری طرف سے تمام خصوصی اسلام بھائی کو امامہ شریف پیش کر دیں. واہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. چلو ان کو بولو تو یہ خوش ہو جائیں گے. خوش ہو گئے پاپا, یہ خوش ہو گئے ماشاءاللہ. تو ذکر اللہ کریں گے, بولو ذکر اللہ کرو. اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پاپا. یہ اپنے عزم کا بھی انشاءاللہ تعالی اظہار کریں گے, غیبت کے خلاف جنگ. اچھا, ہم نعرہ لگا, بابا آپ نعرہ لگائیں, یہ جواب دیں گے. غیبت کے خلاف جنگ, محبتوں کے چور, جھوٹ کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. ماشاء اللہ. اچھا میں مدنی التجا کروں گا جنہوں نے آفر کی ہے کہ دیکھو جو امامے والے ہیں نا تو ان کو بھی ایک ایک دے دینا. کام آتا رہے گھر جیسے ہم کپڑے کے تو سو سو تو نہیں ہوتے لیکن بہت سارے ہم جوڑے رکھتے ہی ہیں نا تو ان کے بعد دو امامے ہو جائیں گے یار پہنتے رہیں گے. اللہ آپ کو اجر دے گا اس کا. اچھا بابا یہ بھائی جو امام شریف لے کر آ رہے تھے اپنے لیے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ خوشی اسلام بھائی کو دے دیا تحفہ ماشاء اللہ. اور یہ جو ان کا بھی میسج آ گیا کہ سب کو انشاءاللہ پیش کر. ہاں جتنے بھی خوشی اللہ ان کو برکت دے دونوں جہاں کی بھلائیاں دے ماشاء اللہ. سردار آباد سے 8 اسلامی بھائیوں کا پیغام آیا. واہ تو کیا یہ سب باب المدینہ تشریف لائیں گے یا وہیں ان کا کورس ہوگا؟ یہ تو رکنیشور حاجی فضیل ہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں بھی ترکیب ہے کہ نہیں. تو چار چار کے لیے تو پورا درجہ نہیں بن سکتا نا. چار بھی بولتے ہیں اب چار بھی پتا نہیں وہ چاند رات کو ہاتھ میں آئیں گے کہ نہیں. جی بابا اگر ابھی جوش ہوتا ہے پاکستان بھر میں بھی کوئی 10-12 مقامات پر بھی اگر تیار ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے پاس معلمین ہیں جو یہ کورس کروا سکتے. ہاں مگر یہ چار میں تو درجہ چار بھی تو بولتے ہیں نا کہ ابھی چار خدا جانے چاند رات تک ان چار میں سے بچتے کتنے. پاپا ہم اس میں پاکستان بھر میں جو ہے وہ 3-4 مقامات رکھ لیتے ہیں جہاں ان کو جلد نزدیک پڑے. جی تو یہ اب طے کر لیں بعد میں پھر اناؤنس کر دیں. جی پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، مرکز الاولیاء لاہور اور سردار آباد میں انشاءاللہ ان کو چاند رات کو وہاں پہنچنا ہوگا. جی ماشاء اللہ. جہاں جہاں سے آپ دیگر ذمہ داروں کو بھی مدنی التجا کے تیار کریں اور جن کے گھروں میں دیس ہیں وہ تو اپنی آل اولاد میں سے ایک آدھ کو تو بھیج ہی دیں تاکہ آپ کے دیگر بیٹے بیٹی اگر کوئی ہے تو تو میرا میں بیٹا بھی بیٹی کو سنبھال سکتا ہے اپنی بہن کو بھی وہ سکھائے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جو نارمل ہو نا اس کو بھیجنا ہے یہ دیف کو نہیں سکھانا ہے جو بولنا جان بول سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہ ان کے درجے ہیں عمومی اسلامی بھائیوں کے. ماشاءاللہ اراکین شورا کی طرف سے نیتیں آ گئی ہیں. حاجی شاہد بھائی نے بھیجا کہ سردار آباد سے ہاتھوں ہاتھ 8 اسلامی نے نیت کی ہے الحمدللہ. حاجی اسلم خانپور کے 5 اسلامی بھائی ہیں بلکہ 9 ہو گئے خانپور سے. واہ تو یوں یہ مزید نیتیں آ رہی ہیں. مزید کوشش جاری ہے کہ تعداد بڑھے درجہ پورا بنے نا تو مدینہ مدینہ. درجے میں کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ 26 اسلامی بھائی کم سے کم. یہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اب میں چند وہ کر لوں. کافی سوالات جمع ہو چکے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ شہر میں مساجد کافی ہوتی ہیں کس اذان پر روزہ کھولا جائے؟ روزہ کھولنے اور بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اپنا گھڑی گھنٹہ درست رکھیں ٹائم کی معلومات رکھیں اور اس ٹائم کے مطابق چاہے اذان ہو یا نہ ہو. جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی اب تو بڑے بڑے مکانات ہیں اندر میں آواز داخل بھی نہیں ہوتی ہوگی. ساؤنڈ پروف روم میں اگر آپ ہیں آواز نہیں آئے تو کیا کریں گے؟ یا جو ڈیف ہیں بےچارے ان کو اذان کی آواز نہیں آتی ہوگی یہ روزہ کیسے کھولیں گے؟ اس لیے وہ ٹائم درست ہونا چاہیے. 27 لاکھ کے آس پاس ٹائم اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سحر و افطار کے بھی ٹائمنگ ہیں پانچوں نمازوں کے بھی اوقات ہیں یہ سب آپ اس سے معلوم کر کے ٹائم پر افطار کریں اذان پر نہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے. حمزہ بلال ہیں. میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیاز کے کاٹنے سے جو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں روزے کی حالت میں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی روزہ ٹوٹے گا تو نہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. سراج شیخ کہتے ہیں میں اگر عورت مرد کی ٹوپی پہن لے تو سر کے بال جھڑ جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مردوں کی مشابہت ہے. بال جھڑ جاتے ہیں ٹوپی پہننے سے بال جھڑ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر عورت مرد کی ٹوپی پہن لے تو سر کے بال جھڑ جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا اچھا نہیں بال تو نہیں جھڑیں گے لیکن یہ کہ مردوں کی مشابہت کا اس پر حکم آئے گا اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی نقالی نہ کرے, نقل نہ کرے, مشابت نہ کرے. پھر وہ مرد اگر عورت کا دوپٹہ پہن لے یا برقع پہن لے تو ذرا اس سے بھی روکا جائے گا, یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا اسلامی بہنیں چل مدینہ ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی, اپنے محارم کے ساتھ. اچھا, محارم یا بچوں کے ابو کے ساتھ. جی, کچھ اسلامی بہنیں بھی ہیں جن کے دو یا تین بچے ہیں, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو, تو ایسی حالت میں وہ اسلامی بہنیں نماز کس طرح ادا کریں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو تمنا پڑھی ہے میں نے, کہ تمنا کرتی تھی کاش کہ کوئی بہت طویل رات مل جائے کہ میں جی بھر کے اللہ تعالی کی عبادت کروں. اور دیگر صحابیات اور ولیات کی حکایات, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, تو کہ ان کے بچے نہیں ہوتے تھے, تو بچے عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے, نفس رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, مشقت ہوگی تو عبادت پر صبر کرنا بھی تو کار ثواب ہے نا. تکلیف اٹھانا, جتنا تکلیف اٹھائے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مصلحین کے حوالے سے یا اصلاح کرنے کے حوالے سے, نیکی کی دعوت کو دے اس کے حوالے سے آپ نے مدنی پل ابتدان ارشاد فرمائے تھے, مگر ایک سوال ادھر یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے اور سامنے سے وہ یہ کہے کہ مجھے مت سمجھائیے مجھے سب پتا ہے, ایسا کہنا کیسا؟ اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا, سب پتا یہ دوا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے وہ مینٹل ہاسپٹل کی مثال دی تھی صرف سمجھانے کے جی. اس کو داخلہ نہیں دلانا, وہاں اس کو بھی سمجھانا ہے. ایسا نہیں کہا کرتے. وہ مجھے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے شاید یہ علماء کے لیے, کہ یہ مت کہا کرو کہ کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث کی 800 کتابیں, کیا ساری کتابیں تم نے پڑھ لی ہیں؟ تو میں اس میں یہ ایڈیشن کروں گا, اگر تم نے پڑھ بھی لیے تو کہ ساری حدیثیں تم کو زبانی یاد ہو گئی ہیں, کہ پڑھ کر بھی تو بندہ بھول سکتا ہے. تو یہ انکار نہ کریں کہ مجھے سب معلوم ہے, یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم. جیسے ہم بھی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہم نے نہیں پڑھا, ہم کو معلوم نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. اس طرح کی ہم بھی بات کرتے ہیں نا, تو یہ کہنا نہیں چاہیے مجھے سب پتا ہے, کسی کو سب تھوڑی پتا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا کہ جمعۃ الوداع میں اگر کوئی دو رکعت پڑھ لے تو وہ ساری قضائیں ہو جاتی ہیں. اس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے یہی لکھا ہے نا کہ ایسی کوئی روایت گزری نہیں ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کیا اس کے تو موضوع ہونے کی علماء نے صراحت کی, امام اہل سنت نے فرمایا کہ اصل میں یہ تو ویسے ہی موضوع, اور دوسرا یہ کہ صحیح حدیثوں سے بالکل واضح معارض ٹکرا رہی ہے. تو بات تو ایسا مسئلہ کہ جو علماء نے, جید علماء نے لکھ دیا ہے کہ ہے یوں اور یوں ہے ہی نہیں, تو پھر اس میں کہنے میں رج نہیں ہے کہ وہ جیسے دو رکعت میں ساری زندگی کی نمازیں معاف کروا لینا, تو یہ مطلب بس عوامی چلی ہوئی ہے, اس پر اعتبار نہیں کریں, پوری قضا عمری کرنی ہوگی جس پر ہے. چار نام لے لیں جو قرآن اندازے میں جو نام نکلے ہیں, 12 نام کہہ کے قرآن اندازی سفر مدینہ کے لئے. سبحان اللہ, چلو بھائی جگر تھام کے سنو. چشتی جہاں زیب ولد محمد اقبال باب المدینہ, چشتی جہاں زیب ولد محمد اقبال باب المدینہ, چشتی جہاں زیب ولد محمد اقبال باب المدینہ, عمیر عارف ولد محمد عارف باب المدینہ, عمیر عارف ولد محمد عارف باب المدینہ, عمیر عارف ولد محمد عارف باب المدینہ. جو جن کے نام پکارے جائیں وہ کم سے کم اپنا ہاتھ اٹھا کر اور مدنی تربیت گاہ کی طرف تشریف لے آئے. اسرار علی ولد حسن اختر اوکاڑا. اسرار علی ولد حسن اختر اوکاڑا. اسرار علی ولد حسن اختر اوکاڑا. خاور ولد رخسار راول پنڈی. خاور ولد رخسار راول پنڈی. خاور ولد رخسار راول پنڈی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ کل جو چھ مہینے والا جلا تھا اس کی کوئی وضاحت فرماتے ہیں؟ ویسے تو فتح فیض رسول کے اندر اعلی حضرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایسی جگہ پر جو ہے وہ انسانی زندگی کا جو ہے وہ گزر ہی نہیں ہے, تو وہاں پر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی اس پر مشتاق بھی کال کیا, وہ میرے علم کے اندر نہیں ہے. فتاوی یورپ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں چھ مہینے نو دن اوپر کی رات اور نو دن کم دن شاید یہ ہے, یعنی یہاں تک بھی ہے, تو بہرحال چھ مہینے رات, وہاں ہر وقت وہ برف باری, برفیں اور برف کا کیچڑ, تو وہاں زندگی کا تصور نہیں ہے انسانی زندگی کا, کہ وہاں کوئی زندہ رہ نہیں سکتا, کوئی انسان کی آبادیاں نہیں ہیں, وہ ایسے مقامات ہیں. یہ اس طرح کی اس میں وہاں بھی جینے لگے ہیں. مارکت الآرا مسئلہ یہ. اب تو یعنی ادھر جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, تو اس طرح کی کچھ وہ مطلب خیمے ٹائپ کے ان کے ہوتے ہیں جس کو یہ ایک نام دیتے ہیں, تو یہ وہاں پر بنا کر گھومنے بھی بازو کا جاتے ہیں. یہ رکنیشور اتھر بھائی نے کچھ وہ دکھائی بھی تھی اس طرح کی چیزیں, کہ لوگ جو ہے اب وہاں پر جاتے ہیں گھومنے بھی جاتے ہیں, اگرچہ بہت زیادہ مقدار نہیں ہے وہاں پر آبادی کی جو ہے نا, وہ لوگوں نے وہ ٹورسٹ پوائنٹ ہو گئے نا. جی جی جی جی ٹورسٹ. مسلمان جائے تو نماز کی تو نوبت جی جی جی سوچ میں پڑے گا نا, لیکن ہم اب اٹکل سے کچھ بتا نہیں سکتے نا مسئلے. نماز کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے روزوں نماز کے لیے بھی لکھا ہے, روزوں کے لیے بھی لکھا ہے, لیکن اب وہی کہ مفتابے ہی جب تک یہ دارالفتاء اہل سنت کی مفتیان کرام کوئی فیصلہ نہ کریں اس کے بارے میں, ہمیں بولنا جو ہے نا قبل از وقت ہوا. یہ مطلب کل جو میں نے کہا تھا نا وہ سب وہ جو بھی میں نے کہا تھا وہ بھی میں نے اپنی جو تھوڑا بہت پڑھا تھا تو وہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چلو یہ وجود تو ہے چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات والے مقام کا, یہ بھی طے ہوا. نماز روزوں کے مسائل بھی علماء نے بیان فرمائے ہیں, لیکن ان میں بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے, اور آبادی کا انکار لکھا ہوا ہے, اور اب آبادی کا اقرار کہ وہ سائنسی دور ہے, کمیونیکیشن بھی فاسٹ ہے, اس دور میں نہیں ہوتا تھا, تو یوں وہاں زندگی کے آثار بھی دیکھے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں مفتیان کرام پر ہی چھوڑا جائے. کل کی ہماری جو بھی گفتگو تھی اس کو اس سے رجوع سمجھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میری نگاہ ہائے ساری چیز تمہارے دیے بکری دو بکا تمہارے دیے چنی دو چنا تمہارے دیے بنے دو جہاں تمہارے دیے دہن میں زباں تمہارے دیے بدن میں ہے جا تمہارے دیے ہمارے یہاں تمہارے دیے اٹھے بھی وہاں تمہارے دیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہک زمین و پلک سمک سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے فضیل و نقی پتی ہو سبھی سب سے کہی کہ بھی بنی دل بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے اینا پتا تیرے سے کوئی نہیں کہہ دیے کلمہ امتن کرم بنایا امتن کرم بنایا ابھی بھی مانگے بتایا تجھے خدایا مریم عجب نشان مگر سجایا وہی سب سے اب جلایا وہی سب سے اب جلایا ہر کے مہمان کے لیے اپنی اپنی لے میں یہ کوئی ادا دل کپورتے تھے وہاں پلک تر جہاں زمین میں گچی تھی آتی گچی تھی خوبے ادھر سے انوار ادھر سے آیا ادھر سے کپورا جو اتر گئے تھے چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکے رکے تکی کی خبر میں کعبہ بھر کے سبرا خبر کے دکھرا جر کے سکتے کمر کے دکھ میرا بلا کو بلا کے تھے نظر میں دولا یہ پیار جل رہے حیا سے بہرا سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آتا چلیے ساتھ بہت گئے خوشی کے بادل اومٹ کر آئے دلوں کے تاؤ رنگ رلائے وہ نغمہ اے داد کا سہارا وہ نغمہ اے داد کا سہارا بھرم تو خود برد آ رہے تھے یہ دھوپا میزا جدر کا جو بہار پر موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بڑے تھے وہی تو اب تک چلک رہا ہے وہی تو جو پر چپک رہا ہے نہاں پہ جو چرا سواری کٹور تاروں نے بھر لیے بس کٹی تھی پر وہ راہ گزر کے اٹھانا لایا پلتے پلتے کتاب سب دیکھ نام مخمور اکی مت بھریا اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا جان جہانا تھا کچرا شانا تھا جس شان شانا سب بڑی سبحان اللہ لا اجمل کا لگا حسن کا لگا اجمل کا لگا کس مہر گری تیری سنا مستا کتیا کت جا بڑے بڑے کوئی جانے میں زبان نہیں آسمان پر نہیں, افلاق پر نہیں ہے, یہ زمین پر ہے. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاق پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ایک دن آسمان نے زمین سے کہا کیا کہا, آپ سنیے. آسمان نے زمین سے کہا مجھ پہ تارے ہیں, مجھ پر چاند ہے, مجھ پر سورج ہے, بتا تجھ پر کیا ہے. زمین نے کہا اور ایسا جواب دیا, زمین نے کہا تجھ پہ تارے ہیں صحیح, تجھ پر چاند ہے صحیح, تجھ پر سورج ہے صحیح, پر مجھ پہ مدینہ ہے, مجھ پر گنبد خضرا ہے. اسی ضمن میں سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں, خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کبھی کھلے میدان میں دیکھیں نا تو آگے جا کر یہ آسمان آپ کو یوں جھکتا ہوا نظر آئے گا. کسی نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ مجھے تو دکھاؤ کس نے دیکھا ہے. ہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا, وہ دور سے جب کسی بڑے میدان میں آپ دیکھیں گے نا تو یوں نیچے جیسے کہ جھکتا ہوا آپ کو آسمان نظر آتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ یہ اس کو ایک اشارے کے طور پر لے کر کتنا خوبصورت لکھا گیا, خم یعنی جھک گئی, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, کیا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ایسا دیے حاصل ادب سے, ایسر پہ نظر دے مگر دے ادب سے, یہ گنبد خضرا ہے, یہ گنبد خضرا ہے, تماشا نہیں کوئی, نہیں کوئی, یہ گنبد بیٹے خضرا ہے تبا نہیں کوئی اب میرے گاؤں میں ججتا نہیں کوئی سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے سرکار کی رحمت تو خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی رمضان کسوٹی چلے آجی امین اس بار انشاءاللہ میں اپنے ذہن میں لیتا ہوں. اچھا جب تک جو وہ چار نام لے لیجیے نام لیں گے سفر مدینہ والے. سبحان اللہ تمام سے تشریف رکھیں. دیکھیں اب مزید آٹھ نام پکارے جائیں گے. نہیں ابھی چار پکارے جائیں گے. نہیں ابھی مطلب ہمیں لینے تو آٹھ ہی ہیں نا. جی جی. تو اب دیکھیں کس کا نام آتا ہے. تمام سے تشریف رکھیں اور جن کا نام پکارا جائے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں کہ وہ موجود ہیں. اب دیکھیں آج کس کے نصیب جاگتے ہیں اور کون مدینے کا مسافر بنتا ہے. خلیل احمد ولد اللہ بخش جام پور. خلیل احمد ولد اللہ بخش جام پور. خلیل احمد ولد اللہ بخش جام پور. محمد عمیر چشتی ولد محمد انور باب المدینہ. محمد عمیر چشتی ولد محمد انور باب المدینہ. محمد عمیر چشتی ولد محمد انور باب المدینہ. محمد عثمان ولد محمد ارشد مرکز الاولیاء لاہور. محمد عثمان ولد محمد ارشد مرکز الاولیاء لاہور. محمد عثمان ولد محمد ارشد مرکز الاولیاء لاہور. عباس امیر ولد محمد یوسف مرکز الاولیاء لاہور. عباس امیر ولد محمد یوسف مرکز الاولیاء لاہور. عباس امیر ولد محمد یوسف مرکز الاولیاء لاہور. صلوا علی الحبیب. جی آج امین آج ہمارے جو حلقہ نگران ہیں وہ حاضر ہو چکے ہیں اور یہ آج نگران شورا نے اپنے ذہن میں کوئی شے سوچی ہوگی سوچی ہے تو انشاءاللہ ان تک پہنچنا ہے. 11 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کا جو جواب ہے وہ 25 سیکنڈ ہے. جس کے سوال پر نام ہوگا دوسرا بھی سوال اس کو کرنے کی ضرورت. چلنا تھوڑا تیز ہے. جی انشاءاللہ وقت چلائیں غور کریں گے جلدی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی وقت چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد علی اتاری باب المدینہ کراچی سے. جی کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. دوسرا کیجیے سوال آپ ہی. کیا آپ کی مرادی شے مذکر ہے؟ نعم. تیسرا کریں. کیا آپ کی مرادی شے کی مزار ہے؟ لا. چوتھا سوال وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کی مرادی شے آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں؟ نہیں اسے ابھی نہیں دیکھا جا سکتا. پانچواں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان اللہ تاری نگران شورا کے بارگاہ میرے دے کیا وہ زندہ ہے؟ نعم. چھوٹا نگران شورا کے بارگاہ میرے دے کیا آپ نے ان کی زیارت کی ہے؟ لا. چلیں جلدی کریں, آگے بڑھنا ہے, سوچتے رہیں, سوال کرتے رہیں, میرے ذہن میں کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاور محمود عطاری جی فرمائیے. حضور جو آپ کے ذہن میں چیز ہے جی وہ مرد ہے جی. نعم یہ ہو چکا ہے سوال, یہ ہو گیا سوال, ہو گیا ساتواں آٹھواں سوال کا کسی اور نہیں. نہ توجہ بہت ضروری ہے, امین میں سائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اصل میں نہ سائٹ نہ لیں, سوال ہو گیا معذرت کے ساتھ. جی آگے بڑھیں. نام تو ہوا نا, دوسرا نام ہوا, اگلا سوال بھی کیجیے. آج امین فرما رہے وقت جا رہا ہے جی. سوال کا وقت آپ کے. کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت علی عطاری گجراں والا. اللہ سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ. حکم کریں. کیا آپ کی مرادش ہے صحابہ اکرام میں سے ہیں؟ لا. پچھلے سوالات پہ غور کیا جاتا, دسواں سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابتدا عرض کر چکا تھا بڑے غور سے اور سوچ سمجھ کے سوال کریں گے انشاءاللہ, اگر سوچ سمجھ کے کریں گے جلدی پہنچ جائیں گے. جی فرمائیے. خالد محمود عطاری پاک اجمیری کا بنا تلگان ڈویژن سے. جی آیا نو. کیا نگرانی شورا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادش ہے جن چار انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ہے جو حیات ہیں ان میں سے ہے؟ کن کا تذکرہ ہوا؟ جن چار انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے جو حیات ہیں آج مدنی مذاکرے میں, جن کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے ہیں مثلا حضرت خضر علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان چاروں شخصیات میں سے ہیں. نعم ماشاء اللہ. آخری سوال ہے وہ بھی آپ کریں گے. وقت چل رہا ہے. جی کیا وہ ہر سال حج میں شریک ہوتے ہیں؟ آپ نے سوال تو کل تو لیا, جواب میں میں لا کہتا ہوں. سوالات ختم ہو گئے, اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ اور آج امین ہماری رہنمائی فرمائیں گے آگے کیا ہوگا. اب تو کوئی بھی لے گا نا کہ ان کا تو لا. جیسا فرمائیں اب مدنی فیس دیں اور نام بتائیں. بہت قریب قریب لے گئے ہیں یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ احمد علی عطاری. احمد علی عطاری, اچھا. آپ نے جو بتایا ہے وہ میری مرادی نہیں ہے. حضور وہ آپ کی مرادش ہے شے نہیں ہے, یہ عظیم شخصیت ہیں. ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جی ہاں وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. ان کو باپو کیا جی شہزادہ حضور مزید چار نام بھی ہیں, پھر قرآن دازی بھی ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. ارسلان اتاری ولد محمد غلام یاسین باب المدینہ, یہ جو بقیہ جو چار نام ہیں بارہ میں سے. ارسلان اتاری ولد محمد غلام یاسین باب المدینہ، ارسلان اتاری ولد محمد غلام یاسین باب المدینہ، محمد قیصر اتاری ولد اللہ دتا، محمد قیصر اتاری ولد اللہ دتا، محمد قیصر اتاری ولد اللہ دتا، عبد الغفار ولد بلاول جیکم آباد اتار آباد، عبد الغفار ولد بلاول جیکم آباد اتار آباد، عبد الغفار ولد بلاول جیکم آباد اتار آباد، شیراز عبد الرحمن ولد جاوید عبد الرحمن باب المدینہ، شیراز عبد الرحمن ولد جاوید عبد الرحمن باب المدینہ، شیراز عبد الرحمن ولد جاوید عبد الرحمن باب المدینہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات بھی ہیں. لبیک محمد یا امین اتواری رضان مدینہ خان وال سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. نمازی کے آگے سے گزرنا یہ سخت گناہ ہے. نماز کے احکام صفحہ نمبر 286 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا. مزید اسے لکھا ہوا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا بے شک گناہ گار ہے مگر خود نمازی کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا رمضان شریف میں 40واں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، رمضان شریف میں بھی 40واں ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک سوال ہے، زکات اگر دینا ہے تو کیا بتانا ضروری ہے یا کسی کو اپنے عزیز و اقارب کو دیں اور انہیں یہ نہ بتائیں کہ زکات ہے تو ہماری زکات ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ براہ کرم جواب دے کے رہنمائی فرمائیے. دیکھیں، جن کو زکات دی جا رہی ہے، جن کو یعنی زکات آپ دینے لگے ہیں یا دینے کا ارادہ ہے، اگر آپ کو آپ نے معلوم حاصل کر لی ہے کہ یہ شرعی فقیر ہیں، زکات کے حقدار ہیں، تو اب جو ہے نا یہ لفظ زکات بولنا ضروری نہیں. اگرچہ کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تحفہ، دل میں نیت ہے زکات کی، تو یہ جو ہے وہ زکات ہی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بابر اتاری ہے، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے اور آخری دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے یا نہیں، اس کا جواب واضح لگ ہے. اصل میں جو بھی چار فرض رکعتیں ہیں نا، چار فرض والی نماز، تو اس میں جو ہے نا جو شروع کی جو دو رکعتیں، پہلی دو رکعتیں، ان میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ واجب، ان میں جو قرات فرض ہے. اب اس میں جو سورہ فاتحہ واجب اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی تین آیات یا کوئی بھی ایک سورت پڑھنا واجب ہے، اور رہی جو دو بقیہ رکعتیں، تو ان میں جو ہے وہ قرات فرض نہیں. تو ان میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت ملانا ضروری نہیں. اگر کوئی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، خالی تین بار سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی. اگر اکیلے پڑھ رہا ہے کوئی فرض، تو تیسری چوسی رکعت کے اندر یہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا چاہے، کوئی سورت ملانا چاہے، تو ملا سکے گا؟ تب تو ملا سکتا ہے، بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے. بعض نے مستحب کا ہے، بعض نے مستحب کا ہے کہ اگر تنہا اگر پڑھ رہا ہے تو اب جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو وہ کوئی سورت ملا لے، اور امام ہے تو اب جو ہے وہ سورت نہیں ملائے گا. صلو علی الحبیب السلام جی میں چیز کیا وطنی سے یہ سوال ہے کہ جو بازار سے چیز ملتی ہے کس پر یعنی کہ گھریلو شیا یعنی کہ جس طرح واشنگ مشین ہے پنکھا ہے سلائی مشین ہے کیا یہ دودھ ہے یا کیا ہے اس کے اندر والے مسئلہ یہ سوال سمجھ نہیں آیا ہم دوبارہ سنا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ محمد السلام جی میں چیز کیا وطنی سے یہ سوال ہے کہ جو بازار سے چیز ملتی ہے کس پر یعنی کہ گھریلو شیا یعنی کہ جس طرح واشنگ مشین ہے پنکھا ہے سلائی مشین ہے کیا یہ دودھ ہے یا کیا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہمیں بازار سے ملتی ہیں جیسے واشنگ مشین ہے پنکھا ہے یہ قسطوں پر مل جاتا ہے بازار کے ساتھ تو یہ قسطوں پر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہم خرید سکتے ہیں ہاں بالکل قسطوں پر جو ہے وہ چیزیں لینا جو ہے بالکل جائز ہیں ادھار لینا جائز ہے مگر اس میں یہ ضرور ہے کہ جب ادھار لیں تو اب جو ہے وہ مدت طے ہونا ضروری ہے یعنی کب دیں گے 12 ماہ 12 سال یعنی جو بھی مدت ہونی چاہیے 12 سال تو ویسے میں نے کہہ دیا اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات اس میں جو ہے وہ قسطوں میں جو نا یہ شرائط ڈالی جاتی ہیں کہ 12 ماہ آپ نے جیسے سمجھے کہ 12,000 کی کوئی چیز ہے تو اب اگر آپ نے جو ہے وہ ہر ماہ 1,000 روپے دینے اب اگر 13 ماہ ہو گئے اور آپ نے اگر پیسے نہیں دی تو اب جو ہے وہ 1,000 پر 100 روپے آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا یا 100 روپے ایکسٹرا تو یہ شرط نہ چاہیے تو جو رقم کا طے ہوا ہے وہی رقم دے گے اس سے زیادتی جو ہے وہ اس کا مطالبہ جائز نہیں اگر اس کا مطالبہ کر دیا تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا بلکہ بے فاسد ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا یہ عمل ناجائز ہوگا بے کرتے وقت اگر یہی طے کیا کہ اگر 12 ماہ تک اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی اور اگر 13واں ماہ لگ گیا تو آپ کو جو وہ 100 روپے دینے پڑیں گے تو اب جو ہے نا یہ بے فاسد ہو جائے گی اور بے فاسد کو فسخ کرنا یعنی اس بے کو ختم کرنا لازم ہے ضروری ہے کب یعنی یہ ختم کر دیں اور اب دوبارہ اثرنو یعنی دوبارہ جو ہے وہ نئی بے کی جائے یعنی دوبارہ خرید و فروخت کی جائے وہ معاملہ پرانا ختم کرنا پڑے گا واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم میرا پاپا جان سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہو اس کو تمام کرنا کیسا ہاں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اسے جو ہے وہ سلام نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ بہار شریعت میں ہے جلد سوم حصہ 16 صفحہ نمبر 462 پیجز کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو سلام نہ کرے اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے مثلاً عالم واعظ کہہ رہا ہے یا دینی مسئلے پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے سلام نہ کرے تو لہٰذا اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو اسے جو وہ سلام نہیں کریں گے صلو علی الحبیب عبد الغنی باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں جب ہم قرآن پاک کھول کر پڑھتے ہیں تو وہاں پر سورہ سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم وہ پڑھتے نہیں آگے ورق پلٹ دیتے ہیں تو کیا ہماری نظر پڑنے پر بھی ہمیں سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا برائے مہرمانی اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے آپ دیکھیں کہ وہ نظر پڑنے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا جب تک وہ آیت نہ پڑی تلاوت کی فضیلت صفحہ نمبر 21 میں ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے یعنی آیت سجدہ سنی یا پڑھی تو اب جو ہے وہ سجدہ واجب ہو جائے گا صلو علی الحبیب محمد رضوان اپاری جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں یہ ارشاد فرمائیے کہ عموماً رمضان المبارک میں اسلامی بہنوں کی گھریلو مصروفیات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی خاص عبادات نہیں کر پاتی. باپا جان یا اسلامی بہنیں اپنے گھریلو کام کاج کرنے میں گھر والوں کی اور بچوں کی خدمت کرنے میں اچھی نیتیں کر کے ثواب حاصل کر سکتی ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بہنیں اپنا وقت کس طرح مینج کریں کہ وہ اپنے گھر کے کام بھی مکمل کر لیں اور رمضان المبارک میں خوب خوب عبادتیں بھی کر لیں. جزاک اللہ خیرا. اچھا, اس میں جو پہلا جو جز تھا وہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ وہ فرض عبادت نہیں کر پاتی؟ عبادت نہیں کر پاتی تو یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے نا. جی, وہ اصل یہ کہ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, کام کاج زیادہ ہوتے ہیں, یعنی افطاری بھی بنانی ہوگی, سحری بھی بنانی ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گی, اب اتنا آئٹم بنانے ہیں, اب اس کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی. تو کیا جدول بنائیں اور کیا کریں یہ آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں. اس میں یہ رہنمائی فرمائی جو یہ بناتی ہیں اس میں کوئی اچھی نیتیں کر سکتی ہیں سحری بنانے میں, افطار بنانے میں؟ اس میں ظاہر ہے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں اگر یہ کریں گی تو ظاہر ہے کہ ثواب ملے گا کہ شوہر کی خدمت کریں گی, اچھا اولاد کو جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھلائیں گی, اچھا اولاد کی جو ہے وہ اگر دادا دادی ہیں اپنے بچوں کے دادا دادی تو ان کو کھانا کھلائیں گے, اچھے اچھے کھلائیں گے, ان کی خدمت کریں گے جو بھی شریعت کے مطابق, تو اس میں جو ہے وہ ان کو ثواب ملے گا. تو یہ تو ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے جو ہے وہ ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. البتہ یہ کہ یوں جدول تو ترتیب دیا جا سکتا ہے, جدول تو بنایا جا سکتا ہے, اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اس دوران بھی جو ہے وہ جو گھر میں جو ہے وہ مدنی درس کی ترکیب ہے وہ بھی کریں, اور جو دیگر جو معاملہ ذرا کے فرائض کے علاوہ ہی کی میں بات کروں کہ مدنی درس وغیرہ جو نیکی کی دعوت کا جن کا طریقہ کار ہے, مدنی کام وغیرہ جو 12 مدنی کام ہیں, اسلامی بہنوں کے کتنے مدنی کام ہیں؟ 8 جو 8 مدنی کام ہیں ان کے مطابق جو اپنی زندگی گزاریں, اور جو 63 مدنی انعامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جدول بنا سکتے ہیں رمضان المبارک میں بھی, کہ یہ مہینہ جو وہ یہ تو زیادہ ثواب کمانے گئے. البتہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے اور دیگر آئٹمس بنانے کے لیے جو ہے وہ وقت زیادہ اس میں لگ جاتا ہے, تو اس میں اگر یہ ہو جائے کہ نیند کی تھوڑی مقدار کم کر دی جائے کہ وہ وقت جو کھانا بنانے لگا اتنے گھنٹے نیند کم کر دی جائے, اور جو وہ دیگر مدنی کام وغیرہ کیا جائے اور جو ثواب کے کام ہیں وہ کیے جائیں, یہ بھی ثواب بھی اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہوگا تو. اس ایک کال امیر علیہ سنت کے لیے آئی تھی, اس میں انہوں نے کتاب کی نیت اور کچھ پڑھنے کا وہ بیان کیا تھا, وہ میں وہ کال چلا رہا ہوں اور آپ سے مجھے کچھ مدنی پھول بھی لینے اس تعلق سے. الحمدللہ رب العالمین, آج مجلس المدینۃ العلمیہ کی عظیم شان پیشکش اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہترین کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کی دوسری جلد کا مطالعہ بھی مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ کتاب کا مطالعہ کس طرح کریں یاد بھی رہے. میں ان دونوں جلدوں کا ثواب آپ کے والدین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین اور میرے والدین ماہمین کو پیش کرتا ہوں. یہ انہوں نے امیر السنت کو کے لیے کال کی تھی اور جی جی لازمی بات ہے کہ یہ ثواب کی تفصیل انہوں نے جو بیان کی ہے اس تعلق سے ہے, اور یہ کتاب کا پڑھنا اور ان کا جو سوال ہے اس کا جواب اگر آپ عنایت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا مطالعہ کرنا قبول فرمائے, اور جو انہوں نے ثواب جو ہے وہ میرے دادا دادی کو جو پیش کیا اور اپنے والدین کو جو پیش کیا اللہ تبارک و تعالی یہ قبول فرمائے, اور ان کی قبروں پر جو ہے وہ رحمت اور رضوان کی بارش فرمائے. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال, چونکہ گناہوں کی معرفت بھی ضروری, یعنی گناہوں کی پہچان بھی ضروری ہے, کہ جب تک بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں کام کرنا گناہ ہے تو اسے بچے گا کیسے, تو لہٰذا گناہوں کا جاننا بھی ضروری ہے, یعنی جو چیزیں کرنی ہے ان کا بھی جاننا ضروری بعض چیزیں, اور بعض چیزیں وہ ہے کہ جن سے بچنا ضروری, جس نے شریعت نے فرض کیا تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے, کہ اگر بندہ اگر اس کا علم حاصل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہے. جیسے غیبت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, چگلی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے, جھوٹ کے بارے میں ضروری ہے. تو اس طرح جو بھی کبیرہ گناہ ہے ان کا تو علم حاصل کرنا فرض ہے. اور جو فرائض میں سے ہیں جیسے نماز ادا کرنا, زکوٰۃ, حج, تو جو فرائض میں سے ہیں تو ان کا جاننا بھی فرض ہے, ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. سید اعلی حضرت علیہ رحمۃ اللہ عزت فرماتے ہیں کہ بندہ جس جس فیلڈ سے وابستہ ہو, یا اپنے الفاظ کروں کہ بندہ جس جس فیلڈ سے وابستہ ہو تو اس فیلڈ کے مسائل جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اب جیسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس پر نکاح کے مسائل سیکھنا لازم ہو گئے. کاروبار کرنا چاہتا ہے, اب کاروبار میں کیا کرنا چاہتا ہے, تجارت کرنا چاہتا ہے تو اب تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہو گئے. اگر نوکری کرنا چاہتا ہے, کسی کا اجیر لینا چاہتا ہے, نوکر بننا چاہتا ہے, جاب کرنا چاہتا ہے تو اب نوکر کے لیے کیا کیا احکام ہیں تو یہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر نوکر رکھنا چاہتا ہے, کسی کو جاب پر رکھنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے بھی اس کے احکام جاننا ضروری ہے. تو خیر ہمارا مذہب بہت پیارا ہے الحمدللہ, یہ دین اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ یہ اپنے متعلقین کو, اپنے ماننے والوں کو سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک ہر چیز کا یہ طریقہ اور ڈھنگ سکھاتا ہے. ہر چیز کا, کہ کھانا کس طرح ہے, پانی کس طرح پینا ہے, سونا کس طرح ہے, تو سونے کے بعد کیا کرنا ہے, تو چلنا کس طرح ہے, یہ چلنے کے بھی آداب ہیں. تو اسی اسلام نے بعض چیزیں اس نے فرض کر دی بندے پر سیکھنا فرض ہیں, اور بعض چیزوں سے بچنا فرض کر دیا کہ ان چیزوں سے بچنا لازم ہے, فرض ہے. تو جب مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا. یعنی ایک ذریعہ جو ہے نا وہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ مطالعہ کرنا بھی ہے دینی کتب کا. اور فی زمان الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جو ہے وہ یہ بہت آسان کر دیا, اور امیر اہل سنت کی یہ کوشش ہے کہ امیر اہل سنت کا یہ مدنی ذہن کہ امیر اہل سنت کی کوشش ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتابوں میں بعضوں کا جو ہے وہ مشکل الفاظ لکھتا ہوں, ان خود لکھتا ہوں مشکل الفاظ, اور ہلال ان میں بریکٹ میں ان کے معنی بھی لکھ دیتا ہوں, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسلام بھائی جیسے فیضان سنت پڑھتے ہیں, اب اس میں اگر انہوں نے کوئی مشکل الفاظ پڑھ لیا تو اب کیا ہے کہ اب اگر کل کو کوئی بڑی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس مشکل الفاظ کے لیے انہیں لغت کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کو معنی پتہ چل جائے گا. اچھا رہا یہ کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے. جب مطالعہ کریں تو اس وقت یہ ہے کہ ذہن فریش ہونا چاہیے اور بالکل یک سوئی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے, کہ توجہ اور کہیں بٹی بھی نہ ہو. کہ اس طرح مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو یہاں بھی کچھ بیٹھ جائے گا. ہاں ذہن اگر منتشر ہوا, موبائل اگر ہاتھ میں ہوا, موبائل پہ میسیجز کے جوابات بھی دیتے رہے, چیٹنگ بھی کرتے رہے, اب جب مطالعہ بھی کرتے رہے تو اس طرح جو ہے وہ مطالعہ کرنا بعضوں کا تو نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, کہ جائز کا ناجائز اور ناجائز کو جائز سمجھ سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمی, بہت بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو اس طرح مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں اور اب جو ہے وہ مطالعہ کرتے کرتے تھکاوٹ ہو گئی, یعنی تھوڑا سا محسوس ہوا کہ پیچھے کی طرف آئے مطالعہ کرتے ہوئے, کہ یار وہ عبارت کیا گزری, اب جب پیچھے کی طرف آئے تو اب سمجھے کہ اب ذہن جو نا تھک گیا ہے, تو اب جو ہے وہ مطالعہ اس کتاب کا مطالعہ روک دینا چاہیے. جیسے فقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور چونکہ فقہ کو جو نا سمجھنا ہے تو اب اچھا فقہ کا یہ ہے کہ اس کا مطالعہ مشکل سے ہوتا ہے, کہ اس میں ذہن تھک جائے گا, اس میں ذہن کا کام ہے چونکہ اسے سمجھنا ہے. تو اب اگر مطالعہ کرتے کرتے تھک گئے اور اب تھکنے کی ایک تو علامت یہ بھی ہے کہ تھوڑا سمجھنا دشوار ہوگا, سمجھنا مشکل ہوگا, یا دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا, عبارت دوبارہ دہرانی پڑے گی, تو اب سمجھ جائیں کہ آپ تھک چکے ہیں, اب جو وہ فوری موو ہو جائیں, سوئچ کر دیں, کسی واقعات کی کتاب اٹھا لیں, کوئی اور کتاب اٹھا لیں, تاکہ آپ کا ذہن جو اس طرف سے فریش ہو جائے. تو اس طرح جو مطالعہ کیا جا سکتا ہے. خیر مطالعہ کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ اور فریش ہو کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کتب سے مالا مال فرمائے, دین کتب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں خوب سے خوب مطالعہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا